7. Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'le düşman toplarında sefere çıkmayı yasaklamıştı. 8. Kaf Mali'nin oğlundan. Abdurrahman'dan dönüyorum. Aleyhissalatü vesselam İbn-i Ebu Hayf'ın öldürenlerin kadın ve çocukları öldürmelerini yasakta. Onlardan bir şöyle diyor. Ebu bu kadın oğluna karısı bağırarak karşıya çıktı. Hemen kılımı kaldırdı. Tam bu sırada aleyhissalatü vesselamın sıra aklıma geldi. Derhal kendimi tuttum. Eğer kadınların öldürülmesine dahi peygamberin koyduğu bu öldürüp kurtulurduk. 9. İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam gazvelerinden birinde kadın cesetleri gördü. Bundan hoşlanmadı. Bunun üzerine kadın ve çocukların ölmesini yasakladı. 10. Yahya bin Said'den Ebu Bekir Esed'de Şam taraflarına bir ordu gönderdi. Kendisi de Yezid bin Ebu Sufyan'la beraber yürüyerek uğurlamaya çıktı. Yezid bu ordunun dörtte birine kumandanlık yapıyordu. Dediğine göre Yezid Hazreti Ebu Bekir'e ya sen de binersin ya da ben inerim dedi. Ebu Bekir sen inme ben de bineceğim. Çünkü Allah yolunda her zaman karşında ben sevap alıyorum dedi. Daha sonra şunları söyle. Sen kendilerini Allah'a adadıklarına aynen rahip edeceksin. Onları ibadetleriyle baş başa bırak. Başlarının ortasını tıraş etmiş. Başka bir grup daha göreceksin. Onları kılıçtan geçir. Sana 10 şeyi tavsiye ediyorum. Kadınları, çocukları ve yaşlı insanları öldürme. Meyve ağaçları kesme. Mafiyeleri tarif etme. Boyun edeleri sadece yemek için kes. Arıları yakma. Onları parçalama. Hanimete ihanet etme. Korkaklık gösterme. 11. İmam Malik'ten. Ömer bin Abdülaziz valilerden birine şöyle yazdı. Bize ulaştığına göre aleyhissalatü vesselam bir seri gönderdiği zaman onlara Allah yolunda Allah'ın adına savaşın. Sizler Allah'ın izniyle savaşıyorsunuz. Ganimetlere ihanet etmeyin, zulmetmeyin, insanların organlarını kesmeyin, çocuklarını öldürmeyin derdi. Sen de orduna ve kıtalara bunların aynı söyle. 12. İmam Malik şüpheli bir adamdan naklediyor. Ömer bin Hattab kendisinin gönderdiği bir ordu kumandanından şunları yazdı. Duyduğuma göre sizden bazıları acem yine gelenlerini takip ediyor ve dayanınca geri çekiliyorlar. Bu sırada onlardan biri düşmana farzca matras sen korkma der. Fakat yakaladığı zaman öldürülmüş. Bunu hiç kimsenin yapacağını sanmıyorum. Yaparsa Allah'a yemin ederim onun boynunu vururum. 3. Nafile. Abdullah bin Ömer Allah yolunda bir şey verdiği zaman diğer arkadaşına şöyle derdi. Vâdiyil kuaya. Varınca istediğin biri tarif et. 14. Yahya bin Said'den Said bin Müseyyep şöyle derdi. Savaşta bir kişiye bir şey verilirse savaş yerine var o şey onun olur. 5. Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam aralarında benim bulduğum bir seriyeyi Necid tarafına göndermişti. Ganimet olarak çok sayıda deve elde ettik. Seriyede bunların her birine 12 veya 11 tane deve düştü. Kalanlar da birer birer taksim olarak edildi. 16. Yahya bin Said. Said bin Müseyyep'in şöyle dediğini naklediyor. Müslümanlar ganimetleri taksim ettikleri zaman bir deveyi 10 koyuna eşit sayıyorlardı. 17. İmam Malik'ten Söyler Abdullah bin Ömer'in bir köresiyle bir atı kaçmış. Müşrik de bu köreyle atı yakalamıştır. Daha sonra da Müslümanlar bunları ganimet olarak ele geçirmiştir. Bu köreyle at ele edilen ganimetlerin bölüşülmesinden önce sahibin bir olması sebebi sahibi olan Abdullah bin Ömer'e hırsızlıdırmıştır. 18. Bu katı da bin rib anlatıyor. Huneyn Savaşı'nın yıldığı sene Peygamber Aleyhisselam'la beraber sefere çıkmıştır. Müslümanla karşılaşınca Müslümanlarda bir canlı bir hararet vardı. Bir ara müşriklerden birinin Müslümanlardan birini öğrenmek üzere olduğunu gördüm. Derhal geri dönüp arkasından yana kadar kadın ve kılıçla en sesli buldum. Buna şöyle bir baktı, öyle bir bakıştı ki öleceğini anladım. Daha sonra öldü. Böylece ben de kurtuldum. Bu arada Ömer bin Arif'le karşılaştım ona. Müslümanlar nerede, ne yapıyorlar dedim, bilmiyorum dedi. Daha sonra da Müslümanlar toplanıp geri döndüler. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim düşman anında işte öldürür ve öldüğü açık denen bilinirse ölenin üzerine çıkanlar ona aittir. Ben bu sözleri duyunca hemen ayağa kalkıp bana kim şahitlik yapacak dedim oturdum. Daha sonra üçüncü defa ayağa kalkıp aynı şeyi söyledim. Bu Hazreti Peygamber sana ne oluyor diye bu kadar diye sordu. Ben de olayı anlattım. Topluluktan bir adam doğru ya Resulü. O adamın üzerinden çıkanlar benim yanımda. Ona söylediğin hakkını helal edin dedi. Hazreti Ebu Bekir hemen müdahale ederek hayır vallahi olmaz. Allah ve Resulü'ne savaşan Allah'ın aslanlarından birinin hakkının sana verilmesi doğru değildir. Hadis Peygamber doğru onu ona ver buyurdu. Öldürdüğüm işinizden çıkanları bana verdi. Ben bunlarla arsalarını satarak beni sevmeden bir bahçe satın aldım. Müslüman olduktan sonra benim ilk mal varlığı bu oldu. 19. Kasım bin Muhammed'den adamın birinin Abdullah bin Abbas'a ganimetten ilgili soru sorunu duydu. İbn Abbas ona cevabı verdi. Ganimettir. Öldürdüğün düşmanın üzerinden çıkanlar da ganimet sayılır. Daha sonra adam sorularını tekrarladı. İbn Abbas aynı şeyleri söyledi. Adam Allah-u Teala'nın yanında ganimetler dediği şey ne diye sordu. O kadar zaten ki neredeyse zor kullanacaktı. Bunun üzerine şu olayı biliyor musun? Ömer bin Hattab'ın Sabi'yi dövmesi olayı nedir? 20. Sahip bin Müseyyid'in askerlere ganimetin 5'te 1'i dağıtılıyordu. Bir İmam Malik'ten duyduğuma göre Ömer bin Abdülaziz şöyle derdi. Ata 2 şahsa 1 hisse verilir. 22. Ama bin Şuayb anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam bu neyden çıktığı zaman Cirra'ya gitmek istiyor. Orada bulunanlar ganimetten taksimini istiyor. Tam bu sırada Aleyhisselatü Vesselam'ın derisi bir ağaca yaklaştı. Lirası ağaca takıl ve sırtından çıkardı. Peygamber Riyan'ı getirin buyurdu. Daha sonra ise şunları söyledi. Allah'ın size ganimet olarak verdikçe taksim etmeyeceğimden korkuyorsunuz. Kuvvet ve iadesi sayesinde yaşadığı Allah'a yemin ederim eğer Allah size kima kehamedeki ağaçta kadar net verse yine aranızda bölüştürürdüm. Siz ne cimri ne korkak ne de yerli olarak göremezsiniz buyurdu. Bir de konakladığı zaman onun arasında ayağa kalkarak iğneden ipliğine basa getirin. Çünkü zannemde hiyanet kıyamet içinde bunu yapanlar için bir ayıp ateş ve büyük bir kusudur buyurdu. Daha sonra yerden bir dere suyarlar veya başka bir şey. Beni kuvvet ve iradesiyle yaşatan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın size ganimet olarak verdiğiniz 1/5'inin şu kadar fazlası bile bana ait değil. Bu 1/5 de yine size hazır buyurdu. 23 bin Halid el-Cüheyni'den bir savaşını evlat etmişti. Namazın kıldırma sendromu Hazreti Peygamber'e bildirdi. Hazreti Peygamber arkadaşının namazını kılın buyurdu. Fakat kendisi kıldırmak istemedi. Bunun üzerine orada bekleyen yüz ifadeleri değişti. Aleyhisselatü Vesselam arkadaşınız ganimete ihanet etmişti buyurdu. Derhal eşyaların açıp bastık eşyalar arasında 2 dirhem kıymetinde yerde koydularlardı. Bu dört Abdullah bin Mugire bin Ebu Bide el-Kinan'dı. Aleyhisselatü Vesselam bir kabiliye uğrayarak onlara dua etti. Dolayısıyla kabilelerin birinde dua etmedi. Yapılan araştırmada Hazreti Peygamber'in dua etmediği kabile kutlarından bir anı eğer altında çalınmış bir ganimete eşyalan kolye bulundu. Onlar bunu Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiklerinde Hazreti Peygamber ölüye tekbir getirir gibi tıkır getirdi. Yine bir şey bu koyu dedim. Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Huneyn Savaşı'nın yapıldığı sene yola çıktı. Bu savaşta ganimet olarak mal, elbise ve eşyalan başka ne altın ne de gümüş elde edilmişti. Rifat bir Hazreti Peygamber'e siyah bir köle hediye etti. Bu köleye Midam derdi. Hazreti Peygamber Vadi-ül Kura'ya doğru yöneldi. Oraya varırca Midam Aleyhisselatü Vesselam'ın bineğinden takımlarını indiriyordu. Birden nereden geldiği belli olmayan bir okuna isabet etti ve hemen öldürdü. Halk cennet ona mübarek olsun deyince Hazreti Peygamber asla kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki Hayber Savaşı'nda ganimetler taksim edilmeden bir elbise almıştı. Bu onu cehenneme atacaktır buyurdu. Oradakiler bu sözleri duyunca adamın biri Hazreti Peygamber'e bir veya iki tebrik kayışı getirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber çalınan bir mal veya iki terlik kayışı da olsa cehennemden bir parçadır buyurdu. 26 Abdullah bin Abbas'tan ganimete ihanet edip de kalplerine korku düşen bir toplum yoktur. Zina yaygınlaştığı halde ölümlerini atmadığı, ölçü ve tartıyı eksik yaptıkları halde rızıkları kesilmeyen, haksız kararlar verildiği halde kan davaları artmayan ve sözlerinde durmadıkları halde Allah'ın kendilerine düşmanlarını musallat etmediği bir topluluk yoktur buyurdu. 27 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kuvvet ve iradesi sayesinde yaşadığım Allah'a yemin ederim ki onun yolunda savaşıp öldürülmeyi sonra diriltilip tekrar öldürmeyi sonra tekrar diriltip öldürmeyi ne kadar isterdim. Böyle 3 defa Allah şahidim olsun ki böyle içeri sebebi demiştir. 28 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah şu durumda bir kişiye güler. Biri diğerini öldürür, her ise cennete girer. Bu şey olur. Bunlardan biri Allah yolunda savaşır ve bu esnada öldürülüp şehit olur. Öbürü yaptığına pişman olur, Müslüman olursa o Allah yolunda savaşır, şehit olur. Böyle de o cennete gider. 29 Ebu Hureyre'den Hazreti Peygamber'in şöyle yüzünü naklediyor. Beni kuvvet ve iradesiyle yaşatan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda yaralanan hiç kimse yoktur ki kıyamet günü yarasından kanlar fışkırarak rengi kan rengi ve kokusu mis gibi kokarak gelir. 30 Ömer bin Hattab'dan Allah'ım ölümün hayatında bir kere bile sebepmişine normal. Çünkü kıyamet günü bu sebeplerin kendini haklı çıkarmaya çalışır. 31 Abdü bin Ebu Kasir babasından naklediyor. Bir adam Hazreti Peygamber'e gerek. Ben sonra Allah yolunda sabırla karşılığını sadece ondan bekleyerek asla gidermeden savaşsın. Allah beni atalım örser mi diye sordu. Hazreti Peygamber evet buyurdu. Adam dönüp gidince Hazreti Peygamber onu çağırdı. Ona ne demiştin diye sordu. Adam biraz önce söylediklerini tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber evet bütün hatalarını affetti. Ancak borcu affetti. Cibril bana böyle söyledi buyurdu. 32 Ömer bin Hureydullah'ın adatısı Ebu Nadan. Aleyhisselatü Vesselam bu şehitler için bunların imanla amel ettiklerine ben şahidim buyurunca Hazreti Ebu Bekir biz onların arkadaşı değil miyiz? Yarılla onlar gibi biz de düşünüyorduk. Onların cihat ettiği gibi biz ettik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber evet yakınına ben de ona ne yapacağını bilmiyorum buyurdum. Sözlerine Hazreti Ali ağladı sonra da sizden sonra bir öyle mi olacağız dedi. 33 Yahya bin Said'den Aleyhisselatü Vesselam Medine'de oturuyken onu da bir mürat biliyordu. Adam bir bu kadra bakar bir mümin için ne kadar fena geldi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber iyi demedim buyurdu adam. Mevzat katetmedim ya Resulallah. Allah ya şehit olanın burada yatmasının daha iyi olacağını katetmiştim. Bir sözünü tavzih et. Hazreti Peygamber 3 defa Allah yolunda şehitliğin benzeri yoktur. Her yüzünde kabri olmasını en çok isteyeyim. Başka bir yer yoktur diyerek Medine'yi evet. 34 Zeyd bin Esin Ömer bin Hattab'a şöyle dua ettiğini naklediyor. Allah'ım benim senin yanında şehit olup varisinin memleketinde ölmüştür. 35 Yahya bin Said Ömer bin Hattab şöyle demiştir. Müminin şerefi takvasıdır, dini soyudur, iyiliği ahlakıdır. Cesaret ve korkaklık ahın dilediğine bir sıfatlardır. Korkak babasından ve annesinden kaçar. Yusuf gibi bir hayatını hiç hayat olmadan savaşır. Öldürme de bir nevi öbür şehit kendisini Allah'a arayan kimsedir. Hoppası Abdullah bin Ömer'den Ömer bin Hattab ise şefrenlendi ve namaz kıldı. Şehit Allah ona rahmet eylesin. Amin. 37 İmam Mali alimlerin bazılarının şöyle dedikleri varmıştır. Allah'ın da şehit anlat ne kanat ne de tipek kanat olarak kılınır. Onlar şey oldukları elbiseleriyle tepne dönürler. 38 Dere bin Said'in Ömer bin Hattab bir sadaka 40 bin deve verirdi. Bir kişi bir deve ile Şam 2 kişi bir deve ile Irak'a verirdi. Biz de aslında kendisine de kızdıran dedik. Ahmet Suhail'i deve verdi. Ömer bin Hattab Allah aşkına Suhail zırt mı dedi. Adam evet barını verdi. 39 Ömer bin Mali anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam koyuya getirdiği zaman Nilhan'ın kızı Ümmü Haram'a uğrar. O da Peygamber'in biri düşürürdü. Ümmü Haram o da bir tanesinin nikahı altıydı. Yine bir gün Hazreti Peygamber Ümmü Haram, Ümmü Haram kendisine yemek ikramesi daha sonra oturarak taşlar taştırmaya başladı. Aleyhissalatü vesselam uyakaldı. Bir daha da güler efendim. Ümmü Haram, niçin gülüyorsun ya Resulallah diye sordu. Hazreti Peygamber şu cümlelerdi. Ümmetinde bir grup insan Allah yolunda savaşan gazi Rıhman'a getirildi. Şu denizin ortasında taht üzerinde kral gibi duruyorlardı. Ümmü Haram, ya Resulallah dua ile ben onlardan olayım bir rica etti. Hazreti Peygamber ona dua etti. Sonra başını koydu, yüzü tekrar gülerek uyandı. Ümmü Haram, ya Resulallah niçin gülüyorsun diye sordu. Peygamber Aleyhisselam ilk defasında olduğu gibi ümmetinden bir grup insan Allah yolunda savaşan gazi Rıhman'a gösterildi. Taht üzerindeki kral gülerdi. Bunun yanında Ümmü Haram tekrar, ya Resulallah Allah beni onlardan kılmak için dua etti. Hazreti Peygamber sen ilklerden duyurdu. Ümmü Haram var zamanda bir gemiye bindi. Gemiden kaleye çıkın bir hayvanla yola devam ediyordu. Ancak sineğinden çıktı ve kalktı. Kıf Ebu Hureyre, aleyhissalatü vesselam, eğer ümmetine şakkat yutuş olmasaydım Allah yolda hiçbir seyreden geri kalmam. Fakat onları bindirecek binek bulamadım. Onlar da bundan sonra binek var bulamaz. Benden sonra benim gibi hep sefere çımanak onları alıyorsun. Halbuki Allah yolunda savaşıp ödülmeyi, sonra direkt tekrar ödülmeyi, sonra direkt tekrar ödülmeyi, sonra direkt ödülmeyi ne kadar çok isterim. Peki Yahya bin Said'den, Uhud abinde Hazreti Peygamber Sa'd bin Erbi el-Ensar'ın şimara getirecek diye sordu. Adam birinden ya Resulallah dedi ve sonra savaş meydanında dolaşmaya başladı. Adamı gören Sa'd bin Erbi ne var diye sordu. Adam ona senden bir haber getirmem için beni Hazreti Peygamber gönder dedi. Bunun üzerine Sa'd git, Peygamberimize önden selam söyle. 12 tane yağlığını kendisi bildi. Yaraların hepsi de tam can aldı yerlerde. Kavmine söyle, Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey olursa onlardan git. 42 Yahya bin Tayyip'ten, Aleyhisselatü Vesselam cihazda teşvik ederek cennetten bahsetti. Ben zaten bir rastlara elimdeki mallardan yıldı. Bunun üzerine eğer bunlar ikinciye kadar oturursak ben yaşamdasın dolu bir insanım demek dedi. Ve elindeki hurmaları atarak kılıcını kuşanıp şehit olmaya kadar savaştı. 43 Muaz'ın Cebel'den savaş ölürür. Birinde en kıymetli mallar feda edilir, arkadaşlar birbirine yardım eder, kumandanlara itaat edilir ve bozunculuktan kaçınır. İşte bu tür bir savaş baştan sona hayırlıdır. İkinci bir savaşta ise en kıymetli mallar harcanmaz. Arkadaşlar bizimle yardımcı olmaz, bundan da itaat edilmez ve bozunculuk yapmaktan kaçınılmaz. İşte bu çeşit savaşa katılanlar tatlıkar bir şekilde geri dönmezler. 44 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hayır, iyi kıyamete kadar atın alnındadır. 45 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Hayfa ile senin Yetül Veda arasında besili atlara koşu yaptırdı. Besili olmayan atlar arasında ise Niye ile Tuzur Ekmeği arasında koşu yaptırdı. Abdullah bin Ömer de bu koşuya kılan katılanlardandı. Kalkısayı bindirdim. At yarışlarına ödül koymanın bir mahi yoktur. Yarışa katılan müsabakadan yarışlarından ödül alışkanı yenisi bir kişi almaz. 47 Yahya bin Said'den. Aleyhisselatü Vesselam idası insanın yüzünü silerken gözlerinden niçin öyle yaptığı sorulduğunda bu gece at konusunda dikkatini çekildi buyurdu. 48 Enes bin Malik'ten. Aleyhisselatü Vesselam Hayber'e gitmek için yol açtı. Geceye vardı. Bir kavliye saldıracağı zaman sabah kadar hiç kuruma geçmedi. Burada sabah oldu Yahya'da çapa ve tepetlerine alarak ilerinden çıktılar. Hazreti Peygamber'i görünce Muhammed vallahi o Muhammed olsun diye selah sandılar. Bundan Hazreti Peygamber Allah'a karşı kader harap oldu. Biz kabrenimle konakladığım zaman azapla korkulanların sonuna götürüldü. Kutluk Ebu Kureyye ile Aleyhisselatü Vesselam ki Allah yolunda şey verirse ona cennetten ey Allah'ın kutluk burası için daha hayırlıdır nida edilir. Namaza düşkün olana namaz kapsından, cihaza düşkün olana cihaz kapsından, sadakaya düşkün olana sadaka kapsından, oruca düşkün olana zayyan kapsından çağırırlar. Bunu diyen Ebu Bekir, ya Resulullah bir kimse bu kapılardan sadece birinden çağırılmak zararlı mıdır? Bu kapıların hepsinden birinden çağıracak kimse var mı diye sordu Aleyhisselatü Vesselam evet acık. Umarım ki sen de onlardan birisin diye mukabelede bulundu. Abdurrahman bin Ebu Sa'dan, Ensar'dan olup sonradan Selemiye kabilesine mensup olan Amr bin Cemuh ve Allah bin Amr'ın rızalarını sevdirmiştir. Çünkü onların kabileleri silahına geliyordu. İşte de aynı mezarı gönül bulunuyorlar ve işte de Uhud şehitlerinde. Derhal onlar için başka mezar kazıldı. Bulundukları mezar açılınca gördü ki sanki henüz de akşamı vefat etmişler gibi cesetleri hiç bozulmamış. Bir yer varmış ve elini yasının üzerine koydu. Böyle demiş mezar açılınca elini yaran üzerine aldı. Sonra tekrar yaran üzerine geldi. Aynı eskisi gibi kondu. Mezar açılışıyla Uhud arasında tam 46 sene geçmişti. 50 Rabia Ebu Abdurrahman'dan Hazreti Ebu Bekir'e Bahreyn'de biraz mal demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam'ın kime bir sözü, bir vaadi varsa gelsin dedi. Cabir bin Abdullah geldi. Ebu Bekir ona 3 tutam yiyecek verdi. Adakar ve Yeminler kitabı 22. bölüm. Bir Abdullah bin Abbas'tan Fak bin Ubade Aleyhisselatü Vesselam'dan sıfa isteyerek annem dedi borcu kendine ifade et. Adanın yerine getiremedi. Aleyhisselatü Vesselam öyleyse onun yerine adanı sen yerine getir buyurdu. 2 Abdullah bin Ebu Bekir aslında onun nesinden ayırmış. Nimet-i Mescid-i Kubba'ya kadar yürümeye almıştı. Adanı yerine getiremeden vefat etti. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas kızına onun yerine yürümesine dair fetva verdi. 3 Abdullah bin Ebu Habib'e ben henüz gençtim. Bir adama Beytullah'a kadar yürüyeceğim desem de Beytullah'a kadar yürümek bana nedir olsun demesem ne lazım gelir diye sordum. Adamın biri de bana elindeki küçük bir salatalığı göstererek Beytullah'a kadar yürüyeceğim dersen bunu sana vereceğim dedi. Ben de evet Beytullah'a kadar yürüyeceğim dedim. Henüz o zaman gençtim. Biraz bekledikten sonra durumu anladım. bana yürümen lazım denildi. Ben hemen Said bin Müseyyeb'e gelerek durumu arz ettim. O da bana yürümen lazım deyince ben de yürüdüm. 4. Urve bin Uzeyne el-Leysi'den, Nilem'den evden dışarı çıktı. Beytullah'a kadar yürümeyi nezretmişti. Bir süre yürüdükten sonra kesildi. Hemen azaltısını durumu sorması için Abdullah bin Ömer'e gönderdi. Birlikte yola çıktık. Abdullah bin Ömer durumu sordu. Abdullah ona söyle bir bineye binsin, bilahare kesildiği yerden yürür dedi. 5. Yahya bin Said'den yürümeyi nezretmiştim. Aniden bir ağrı geldi. Hemen bir bineye bindim. Mekke'ye kadar geldim. Akab bin Ebu Rebaha ve diğerlerine danıştım. Dediler ki, Kabe'ye bir kurban göndermem lazım. Medine'ye geldim. Durumu bir de oradaki alimlere sordum. Ağrı gittiği için yürüyemediğim yerden itibaren tekrar yürümemi söylediler. Ben de yürüdüm. 6. Hümeyt bin Kays ve Sevir bin Zeyd değildir. Hani Selat ve Selam'dan naklediyorlar. Ancak Zeyd'den gelen rivayet diğer arkadaşınkine biraz daha uzun. Hazreti Peygamber adamın birini güneşin altında ayakta dururken gördü. Bu adam da ne yapıyor diye sordu. Oradakiler konuşmamayı, güneşin altında durmayı, oturmamayı ve oruç tutmayı nezdetti dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam söyleyin onu konuşsun, gölgeye çekilsin, ayakta durmayıp otursun, orucunu tamamlasın buyurdu. 7. Kasım bin Muhammed'den Abdullah bin Abbas'a bir kadın gelerek oğlumu kurban kesmeye nezdettim dedi. İbn Abbas oğlunu kesme, yemin kefareti verdi. Bu sırada İbn Abbas'ın yanında oturan bir ihtiyar söze karışarak bu konuda kefaret nasıl olur dedi. İbn Abbas da zihar yapan gibi öder diyerek şu ayet-i kerimeyi okudu. İkinizden zihar yapanların karıları, onların anaları değildir. Anaları kendilerini doğuranlardan başkası değildir. Kadınlarından zihar ile ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri alanlar, birbirleriyle temas etmeden önce bir küre azat etmeleri gerekir. İşte size bunlardan öğüt veriliyor. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Fakat kim bunu bulamazsa, yine birbirleriyle temas etmeden önce aralıksız 2 ay oruç tutsun. Buna da güç yetiremezse 60 yoksul doyursun. 8. Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim Allah'a itaat etmeye nezrederse ona itaat etsin. Kim de Allah'a isyan nezrederse Allah'a asi olmasın. 9. Hazreti Ayşe'den. Lev mi? Yemin ile bir insanın hayır vallahi, evet vallahi şeklinde yemin etmesidir. 10. Abdullah bin Ömer'den. Kim vallahi diye yemin eder de hemen peşinden inşallah derse ve bu yeminini de yerine getirmezse yeminini bozmuş olmaz. 11. Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim bir yemin eder sonra da bunun aksini yapmanın daha hayırlı olacağını görürse yeminin kefaretini versin, hayırlı bulduğunu işi yapsın. 12. Abdullah bin Ömer'den. Bir kimse yemini tevkif yapar, bir şey hakkında defalarca yemin eder, sonra da yeminini bozarsa ya bir köle azat eder ya da 10 fakiri giydirir. 13. Nafi Abdullah bin Ömer'in yemin kefareti olarak her fakire birer müt buğday vermek suretiyle 10 fakirde doyurduğunu, yemini tevkif yaparsa birkaç tane köle azat ettiğini nakleder. 14. Abdullah bin Ömer'den. Aleyhisselatü Vesselam, Ömer bin Hattab'a bir binek üzerinde babası adına yemin ederken yetişti. Babalarınız adına yemin etmenizi Allah yasakladı. Kim yemin ederse Allah adına yemin etsin ya da sussun buyurdu. 15. İmam Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam şöyle yemin etti. Hayır, kalpleri değiştiren Allah'a yemin ederim. 16. İbn-i Şihab'tan bana gelen rivayete göre Ebu Lubada bin Abdülmünzir'in tövbesini Cenab-ı Allah kabul ettiği zaman Hazreti Peygamber'e gelerek ya Resulullah, günaha düşer olduğum kabilemin ülkesinden hicret ediyorum. Sana komşu olacağım. Allah ve Resulü'nün mallarımın hepsini tasadduk ederek onlardan vazgeçiyorum dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ona hepsini değil de üçte birini tasadduk etmen yeterlidir buyurdu. 17. Hazreti Ayşe'den Hazreti Ayşe'ye malım Kabe'nin kapısı için feda olsun diye yemin eden bir adamın durumu soruldu. Şu cevabı verdi. Malından yemin kefareti verir. Kurbanlar kitabı 23. bölüm. 1. Bera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam kurbanlık hayvan seçiminde nelerden kaçınmalıdır diye soruldu. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek 4 şeyden buyurdu. Bera bunu naklederken eliyle işaret ediyor ve benim elim Aleyhisselatü Vesselam'ınkinden daha kısadır diye ilahede bulunuyordu. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Çok bariz bir şekilde topal olmayacak, gözlerinden biri kör olmayacak, ilk akışta anlaşılacak şekilde ağır hasta olmayacak ve kendisini toparlayamayacak şekilde zayıf da olmayacak diye bitirdi. 2. Nafi'den Abdullah bin Ömer kurbanlık sığır ve develeri organları noksan ve yaşları elverişli hale gelmemiş olanları kesmekten çekinirdi. 3. Nafi'den Abdullah bin Ömer bir defa Medine'de kurban kesmişti. Bana boynuzları çıkmış bir koç satın alıp gelmemi, bilahare onu kurban bayramı günü halkın namaz için toplandığı yerde kesmemi emretti. Ben de yaptım. Daha sonra koç kendisine gösterildi. Kurban kesilirken başını tıraş etti. Hasta olduğu için cemaatten beraber bayramda bulunamadı. O şöyle derdi. Kurban kesenin saçlarını tıraş etmesi vacip değildir. Halbuki İbn Ömer böyle yapmıştır. 4. Buşeyr bin Yesar'dan Ebu Burda bin Nadir, Niyar, Aleyhisselatü Vesselam bayram günü namazdan dönmeden önce kurbanını kesmişti. Kendisinin iddia ettiğine göre Hazreti Peygamber ona tekrar bir kurban daha kesmesini emretmiştir. Bunun üzerine Ebu Burda bir yaşını bitirmiş bir çeviç var. Başka bir şey bulamadım ya Resulullah deyince Peygamberimiz başkasını bulamazsan onu kes buyurdu. 5 Abbad bin Semir'den. Uveyli bin Eşhas sabah namazı namazdan dönülmeden önce kurbanını kesmişti. Aleyhissalatü vesselam'a durumu sordu. Aleyhissalatü vesselam ona başka bir kurban kesmesini emretti. 6 Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam kurban etlerini 3 günden sonra yenmesini yasak etmişti. Bilahare yiyiniz, tasattık ediniz, azık yapınız, muhafaza edip yiyiniz buyurdu. 7 Abdullah bin Vakit'ten. Aleyhissalatü vesselam kurban etlerinin 3 günden fazla muhafaza edilmemesini emretmişti. Abdullah bin Ebu Bekir hemen giderek bu durumu Abdurrahman'ın kızı Amre'ye sordu. Amre, doğru, Aleyhissalatü vesselam hanımı Hazreti Ayşe'den duymuştum, o şöyle diyordu. Bayram vakti Badiye'den bir grup insan Aleyhissalatü vesselama geldi. Aleyhissalatü vesselam onlara kurban etlerini sadece 3 gün muhafaza edebilirsiniz, fazlasını tasattık edin dedi. Bundan bir müddet sonra Hazreti Peygamber'e Müslümanlar kurbanlarından faydalanıyorlar. Onların yağlarını eritip bunlardan yemek yapıyorlardı denildi. Aleyhissalatü vesselam hayrola bir durum mu var dedi. Gelen Müslümanlar kurban etlerinin 3 günden fazla muhafazasını yasaklamıştınız dediler. Aleyhissalatü vesselam şu gelen heyet için yasaklamıştım. Şimdi ise siz onları yiyin, tasattık edin ve saklayın buyurdu. 8 Ebu Said el-Hudri'den. Bir seferden dönmüştüm. Ailem bana et getirdi. Bakın kurban et olmasın dedim. Kurban et dediler. Bunun üzerine ben Resulullah Aleyhisselam 3 günden fazla onu muhafaza edilmeyeceğini söylememiş miydi dedim. Evet ama senden sonra da muhafaza edilebileceğimizi söyledi dediler. Hemen çıkıp durumu soruşturdum. Bana Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu haber verdiler. Size kurban etini 3 günden fazla muhafaza etmemenizi emretmiştim. Şimdi ise yiyiniz, tasattık ediniz ve ondan bir kısmını muhafaza ederek kullanınız. İçki yapmak için kullandığınız kapları kullanmamanızı emretmiştim. Şimdi kullanabilirsiniz. Şıra yapımını yasaklamıştım. Artık yapabilirsiniz. Sizlerin kabir ziyareti yapmanızı da yasaklamıştım. Artık oraları ziyaret edebilirsiniz. Yalnız oralarda yatanlar hakkında fena sözler söylemeyiniz. 9 Cabir bin Abdullah'tan. Hubeydi anlaşmasının olduğu sene Aleyhisselatü Vesselam ile beraber 7 kişi adına bir kişi deve, 7 kişi adına da bir sığır kestik. 10 Ebu Eyyub el-Ensar'dan. Biz kurban olarak tek bir koyun keser. Kişi bunu hem kendisi hem de ailesi adına keserdi. Fakat sonradan kesilen kurban insanların birbirine karşı övünme vesilesi haline geldi ve böylece devam etti. 11 İbn-i Şihab'dan. Aleyhisselatü Vesselam ne kendi adına ne de ailesi adına deveden veya sığırdan başka bir şey kesmiştir. 12 Abdullah bin Ömer'den. Kurban kesme günleri bayramın birinci, ikinci günleridir. 13 Nafi'den. Abdullah bin Ömer anasının karnında çocuk için kurban kesmezdi. Hayvan kesme kitabı 24. bölüm. 1. Hişam bin Urve babasından naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah. Bedevilerden bazıları et kesiyor. Fakat biz bunları keserken besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz derler. Aleyhisselatü Vesselam Allah adına anın sonra onlardan yiyin. 2. Abdullah bin Ayyaş bin Ebu Rebiya el-Mahsum'un kölesine bir hayvan kesmesini emretti. Köle hayvanı kesmek isteyince Bismillah de dedi köle. Dedim dedi o yine Bismillah de kahrolası. Tekrar dedim diye tutturdu. Bunun üzerine Abdullah bin Ayyaş vallahi hiçbir zaman o etten yemem diye yemin etti. 3. Ata bin İrfan'ın. Harris oğullardan Ensar'dan Uhud'da sağma alvesini oturak söyledi. Hayvan ben geçti ölmek üzereydi. Sahabe hemen kenarı kesin bir ağaçtan bu hayvanı kesti. Daha sonra durum Aleyhisselatü Vesselam'a oturdu. O kadar mahsur yok eti yiyiniz buyurdu. 4. Muaz bin Sa'd. Kanalin cariyesi her anda koyunlar nokta çıkıyor. Koyunlar bir sesi rahatsızlandı. Cariye hemen yetişerek bir taşlam çizdi. Bir ara durumu Hazreti Peygamber'den sordular. Bir mahsur yok. Etini yiyiniz buyurdu. 5. Sevir bin Zeyd el-Dini'den. Abdullah bin Abbas ve Hristiyan Araplarının kesildiğini yenip yenmeyeceği yazıldı. Bunda bir sakınca yoktur diyerek sizden her kim onlara dost olursa o onlardandır ayetini okuduk. Maide 51. 6. Abdullah bin Abbas'tan. Boyun damarları kesilen hayvanın etini yiyebilirsin. 7. Akıl bin Ebu Talib'in azaltısı Ebu Mürre'den. Bu kuleriye boğazlanması... Bir defa da Zeyd bin Zeyd'i sordum. Ölünün organları öpten bir süre sonra elbette titrersen bu vaziyetteyken onu yeme dedi. 8. Abdullah bin Ömer'den. Ve kurban edildiği zaman şayet karnındaki yavrusunun organları teşekkür etmiş, tüyleri çıkmış ise hayvan karnındakiyle beraber kesilir. Şayet yavru anasının karnından çıkmışsa canlı olarak içerisindeki kanın çıkmasıdır. Said bin Müseyyep'ten kesilen hayvanın karnındaki yavru kesimi annesinden olur ancak yavrunun organları teşekkür etmiş ve tüyleri çıkmışsa ayrıca hiç buyurdu. 6. kitabı 25. kitap. Nasıl anlatıyor? Tüyde bulunuyordum. Bir kuşa taraktım. İkisini de vurdum. Biri ölmüştü. Onun Abdullah bin Ömer onu attı. Diğer de Abdullah bin Ömer keserler kesmeye götürmüştü. Kesemeden o da ölmüştü. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer battı. 2. İmam Malik'ten. Duyduğuma göre Kasım bin Muhammed sopa ve saçma ile av vurmayı hoş karşılamazmış. 3. İmam Malik'ten. Bana gelen rivayetlere göre Said bin Müseyyep vahşileşen ehli hayvanların da av hayvanları gibi vurularak veya benzer şekilde öldürmelerinden hoşlanmazdı. 4. İmam Malik. Alimlerden bazılarını şöyle de bir naklediyor. Bir adam bir av vursa, kendisine de bu esnada bir başkası su cinsinden bir şey veya eğitilmemiş köpek yardım etse bu av yenmez. Ancak bir şartla yenir. Hayvan oku atan adamın vurup öldürmesi veya oku avın öldürdüğü yere ulaşması ve hayvanı o okun öldürdüğüne ondan sonra hayvanın yaşamadığına dair kimsenin şüphesi olmaması lazımdır. Onun avın başına gelişiyle hayvan için artık yaşamak söz konusu olmamalıdır. 5 Abdullah bin Ömer eğitilmiş köpeğin avladığıyla ilgili olup senin için yakaladığı her şeyi ölmüş veya ölmemiş olsun diye buyurdu. 6 Abdullah bin Ömer'den eğitilmiş hayvanın getirdiğini yemiş de yememiş de olsa al. 7 İmam Malik'ten bana gelen rivayete göre Sa'd bin Ebu Vakkas'a eğitilmiş köpek avı öldürürse ne yapılır diye sorulmuş. Sa'd da şu cevabı vermiş. Bir parça et bile kalsa onu ye. 8 İmam Malik bazı alimlerin şunları söylediğini duyduğunu naklediyor. Şahin, Kartal, Doğan ve bunlara benzeyen diğer bazı hayvanlar eğitilmiş köpek gibi yetiştirilirse onların öldürdükleri av etlerini yemekte bir sakınca yoktur. Ancak bu hayvanlar av üzerine gönderilirken besmele çekimlendir. 9 Nafi'den Abdurrahman bin Ebu Hureyre Abdullah bin Ömer'e denizin karaya vurduğu şeylerle ilgili bir soru sordu. Abdullah bin Ömer de karaya vuran deniz hayvanlarını yemeyi men etti. Daha sonra Abdullah bin Ömer gitti ve Mushaf'ı getirerek deniz alır oradaki yiyecekler size helal kılındı ayetini okudu. Bunun üzerine hemen ben Abdurrahman bin Ebu Hureyre'ye gönderdi. Sorduğu hayvanları yemesinde mahsur olmadığını kendisine bildirdim. Mahide 96 yok. 10. Ömer bin Hattab'ın azaltısı Sa'd el-Cari anlatıyor. Abdullah bin Ömer'e birbirini öldüren veya soğuktan ölen balıkları yemekte bir sakınca var mı diye sordum. Sa'd bir sakınca yoktur dedi. 11. Ebu Hureyre'den ve Zeyd bin Sabit denizin dışarıya attığı hayvandan yenmesinde bir sakınca yoktur demişlerdir. 12. Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan Medine'ye yakın bazı yerlerden bir grup insan gelerek Mervan bin Hakem'e denizin karaya vurduğu hayvanların yenip yemeyeceğini sordular. O da yemekte bir sakınca yok cevabını verdi. Çünkü aleyhissalatü vesselam'a onun şeyi temiz, ölüsü helaldir buyurmuştur. 13. Ebu Saleme el-Hüseyni aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor. Yırtıcı hayvanlardan köpek dişi olanları yemek haramdır. 14. Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyurduğunu naklediyor. Köpek dişi olan yırtıcılar yenmez. 15. İmam Malik'ten at, katır ve eşek hakkında duyduğun en güzel hüküm onların etlerinin yenmeyeceğidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de at, katır ve eşek bilmek ve süs içindir buyurulmaktadır. Başka bir ayet-i kerimede de onların bazıları bilmeniz, bazıları da yemeniz içindir denilmektedir. Şu ayet-i kerimede de ki Allah'ın üzerlerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar. Onlardan yiyin, fakire de isteyene de yedirin. Nahl 8, Kafir 79, Hac 34, 35, 36. Bu İmam Malik'in kendi görüşüdür. At helaldir ama katır ve eşek haramdır. 16. Abdullah bin Abbas'tan. Aleyhisselatü Vesselam ölmüş bir koyuna yasladı. Koyunu hanımı Meymune'nin azaltısına vermiş. Oradakilere gerisinden faydalanmıyor musunuz diye sözler odaklar. Ya Resulallah o murdar ölmüşlerdir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sadece et yemez buyurdu. 17. Abdullah bin Abbas Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nasretti. Hayvan deri tabaklanınca temiz olur. 18. Hazreti Ayşe'den. Aleyhisselatü Vesselam murdar olarak ölmüş hayvan derisinden tabaklanarak faydalanmasını emretmiştir. 19. İmam Malik'ten. Ölü hayvan eti yemek zorunda kalan bir kimse için duyulan en güzel şey onun bundan doyuncaya kadar yiyebileceği razı kalabileceğidir. Şayet buna ihtiyacı kalmazsa atabilmesidir. Hakikat kitabı 26. kitap. 1. Aleyhisselatü Vesselam Atika'nın ne olduğu soruldu. Bu hukuku sevmem buyurdu. Sanki bu ismi beğenmemiş gibiydi. Daha sonra şöyle buyurdu. Çocuğu olan isterse onun adına kurban kesin. 2. Cafer bin Muhammed babasından naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma, Hasan'la Şeyh'in, Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ün saçlarını tartarak onların ağırlığınca gümüş sakatlık etti. 3. Muhammed bin Ali bin Hüseyin'den. Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma, Hasan'la Şeyh'in saçlarını tarttı. Onların ağırlığınca gümüşü sakatlık etti. 4. Nafi'den. Abdullah bin Aile Fethi'nden her ismini açık ayetinden verildi. O kız ve erkek hepsi için ayrı ayrı koyun keserdi. 5. Muhammed bin İbrahim bin Harif Eteymi'den. Babamdan bir kese bile olsa açıkta kesilmesinin müstahap olduğunu duymuştum. 6. İmam Malik'ten. Duyduğuma göre Ali bin Ebu Talib'in oğulları Hasan ve Hüseyin'e açıkta kurbanı kesilmişti. 7. Hişam bin Urve'de. Babam Urve bin Zübeyir açık olarak kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı birer koyun keserdi. 27. kitap Seray. Miraç kitabı. Bir Yahya bin Said'e rivayet edildiğine göre Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye Zeyd bin Sabit'e mektup yazarak dedemin mirastaki payını sordu. Zeyd bin Sabit sana şöyle cevap verdi. Sana yazdığın mektupta benden dedemin mirasını soruyorsun. Sen doğrusunu Allah bilir. Bu mesele halifelere kadar hakkında hüküm verilmemiş bir meseledir. Senden önce iki halifenin yanında bulundum. Onlar bir erkek kardeşle bulunursa bediye söyleten yarısını iki erkek kardeşle bulursa üçte birini veriyorlardı. Kardeşler daha fazla olurlarsa dedemin üçte bir hissesini azaltmıyorlardı. 3. Zeyd oğlu Kabusa'dan. Ömer bin Hattab dedeye bugün Müslümanların vermek olduğu hisseyi verdi. 3. Süleyman bin Yeşar'da Ömer bin Hattab, Osman bin Aslan ve Zeyd bin Sarif ölümün kardeşleriyle birlikte bulunan dedeye 3. bir hisse verilmendi. 4. Zeyd oğlu Kabusa der ki ürmene anasının, ananın anası alacağı mirası sormak amacıyla Ebu Bekir Es-Sıddık'a geldi. Ebu Bekir ona şöyle cevap verdi. Senin hakkında Allah'ın kitabında hiçbir hüküm bulmadım. Resulullah'ın sünnetinde de herhangi bir şey bilmiyorum. Sen evine dön, ben bu meseleyi Müslümanlara sorayım. Böyle sana cevap vereyim. Ebu Bekir Müslümanlara sorunca Mugurev'in şurada ona şöyle dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam yanında bulundum, yine 6'da 1 verdi dedi. Ebu Bekir yanında başkaları var mıydı diye sorunca Muhammed bin Mesrun'a el-Ensari'de ayağa kalkarak Mugire'ninkine benzer bir konuşma yazdı. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık da Nine'ye bunu uyguladı. Sana bir dünya babanın annesi miras vermek hakkında Hazreti Ömer'e geldi. Bunun üzerine Ömer de ona şöyle dedi. Senin hakkında Allah'ın müstahabında bir isim bulunuyor, bilmiyorum. Şimdiye kadar verilmiş olan hükümler içerisinde de senin meselen yok. Sana gelince ben faraize miras paralarına kendimden bir şey ilave edecek değilim. Fakat bu miras annemin annesine verilen şu altıda bir olması gerekir. Her ikiniz bilirse varis olduğunuzda bu altıda bir hisseyi takdim edersiniz. Hanginiz yalnız başına varis oluyorsa bu altıda birin tamamını alır. 5. Mahmut Oğlu Kasım der ki, ikinin de mirasları konusunda Ebu Bekir Esrik'te başvurduklarında Ebu Bekir altıda bir hisseyi annenin annesine vermek isteyince insanlardan bir de sana şöyle dedi, dikkat et. Senin mirastan mahrum etmek istediğinde ölmüş miras bırakan sağ kalmış olsaydı niye varis olacaktı? Bu sözde Ebu Bekir altıda hisseyi ikinin arasında taksın. Nasıl? Altın ayrılığı. Abdurrahman bin Hicaz, Ebu Bekir bin Abdurrahman yalnız ikinin ya anasının anası ve babasının anası mirastan hisse verirdi. 7. Zeyd bin Eşlem der ki, Ömer bin Hattab aleyhissalatü vesselam'a Kelale'nin, Meksikus öğrenmenin mirasını sordu. Aleyhissalatü vesselam da şöyle cevap verdi. Sana bu konuda yakın indirilen Nisa suresinin son ayeti yeterlidir. 8. İbn-i Yusa der ki, ben Ömer bin Hattab'ın yanında oturuyordum. Öğle namazını kılınca şöyle dedi. Ya Erfa, şu yazıyı getir. Hazreti Ömer bu sözü hala hakkında yazmış olduğu yazı için söyledi. Bir de falanın mirası hakkında soru sorayım ve öğrenmek istiyorduk. Erfa yazıyı Hazreti Ömer'e getirince içinde su bulunan bir tepsi veya bir bardak istedi. Ve bu yazıyı bu şeyden sildi sonra şöyle dedi. Senin varis olmanı Allah razı olsaydı, varis olsaydı, varis olsaydı, varis olsaydı. Evet, Allah senin varis olmanı razı olsaydı, hiç kuşkun varis olsaydı. 9. Ebu Bekir bin Hazım der ki, Ömer bin Hattab halanın durumu hedefe denir. Zira varis olmadığı halde kendisine varis geldi. 10. Usama bin Zeyd'den, aleyhissalatü vesselam Müslüman, kafire varis olamaz denildi. 11. Ali bin Ebu Talib, İbn-i Şihab'a şöyle haber verdi. Ebu Talib'e sadece akıl ve talip varis oldular, ben varis olmadım. Hazreti Ali şöyle dedi. Bundan dolayı Şüphelen'in evdeki işlemimizi almadık. 12. Muhammed bin el-Eşas, Süleyman bin Veysel'e şöyle bir ayet etti. Yahudi veya Hristiyan halam öldü, ben de bu durumu Ömer bin Hattab'a anlatarak şöyle dedim. Ömer kim varis olacak? Hazreti Ömer şöyle cevap verdi. Ona kendi dininden olanlar varis olur. Sonra Osman bin Affan'a gelip konuyu ona da sorunca o da bana şöyle dedi. Ömer bin Hattab'ın sana söylediğini unuttuğunu mu sanıyorsun? Ona kendi dininden olanlar varis olurlar. 13. İsmail bin Ebu Hakem der ki, Ömer bin Abdülaziz'in azat ettiği bir Hristiyan öldü. Ömer bin Abdülaziz malını hazineye koymamı bana emretti. 14. Sahip bin Müseyyep der ki, Ömer bin el-Hattab araba olmayan bir kişi varis yapmaktan çekinme sadece araç kesme doğmuş olanı varis yapardı. 13. Rabia bin Ebu Abdurrahman, alimlerin çoğundan rivayet ettiğine göre Cemel, Sufi ve Harra savaşlarında öldürülenler birbirlerine varis olamadılar. Sonra Kudeyi savaşı oldu, onlar da birbirine varis olamadılar. Şu kadar var ki, akrabasından önce öldüğü bilinenlerin arasında veraset geçerli olur. 16. İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Burada bin Zübeyir, anne ve babası mülayene yoluyla boşanmış, çocuklu dünyadan doğma çocukların mirası hakkında şöyle derdi. Bu çocuklar öldüklerinde anneleri azatlı cari ediyseler, anneleriyle anne bir kardeşler Yüce Allah'ın kitabında belirlediği haklara sahip olurlar. Geri kalan malada annesini azat eden efendileri varis olurlar. Şayet anneleri, hürse anneleri haklarını ana bir kardeşine de aktarırlar. Geri kalan da Müslümanların hazinliği olur. Nikah kitabı 23. bölüm. 1. Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam hiçbiriniz Müslüman kardeşinin evlilik teklif ettiği kadına evlilik teklif etmez diyordu. 2. Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam hiçbiriniz Müslüman kardeşinin evlilik teklif ettiği kadını istemesin diyordu. 3. Abdurrahman bin Kasım babasından rivayet ediyor. Allah-u Teala'nın kocası ölen ve beklenen müddetinde olan kadınlar hakkında bu müddeti bekleyen kadınlara günahı öyle hissettirmenizde veya onları almak için elinizde içinizde bir arzu beklemenizde günah yoktur. Allah sizin onlara anacağınızı biliyor. Lakin onlara gizli vaatlerde bulunmayın. Ancak onlara meşru örfe uygun şeyler söyleyin. Bakara 235. ayeti tefsirinde de 5. Ömer bin Hattab'dan kadınlar velisinin veya ailesinden söz sahibinin veyahut sultanın mülki amirinin müsaadesi olmadan evlenir. 6. İmam Malik der ki bana Muhammed oğlu Kasım'ın ve Abdullah oğlu Sümin kırlarını müsaadelerini almadan evlendirdiği rivayet kolundu. 7. İmam Mali'ye rivayet edildiğine göre Muhammed oğlu Kasım, Abdullah oğlu Salim ve Yeser oğlu Süleyman Bakir hakkında şöyle derlerdi. Onun müsaadesini almadan babası evlendirir. Bu da onun için bir bağışlayıcı olur. Bu batıldır. 8. Sa'd oğlu Sehil Es-Sa'id'i anlatıyor. Bir kadın aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelerek ya Resulullah kendimi sana hibe ettim dedi. Bu ayakta durdu bekledi. Bunun üzerine ashabtan biri ayağa kalkarak ya Resulullah eğer sen almayacaksan onu bana nikahlayıver deyince aleyhissalatü vesselam ona mehir verecek bir şeyin var mı dedi. Adam şu üzerindeki elbisemden başka bir şeyim yok dedi. Aleyhissalatü vesselam elbiseni ona verirsen çıplak kalırsın. Başka bir şey araştır dedi. Adam bir şey bulamıyorum dedi. Aleyhissalatü vesselam bir demir yüzükten bulamazsın buyurdu. Adam araştırdı bir şey bulamadı. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam adamı Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler biliyor musun dedi. Adam ismini söylediği surelerden falan falan sureleri bilirim deyince Aleyhissalatü vesselam bildiğin sureleri kendisine öğretmen şartıyla onu sana nikahladım buyurdu. 9. Ömer bin Hattab der ki bir adam kendisinde delilik, cüzdan veya alaca hastalığı olan bir kadınla evlense ve onunla temasta bulunsa onun mehrini tamamen vermesi gerekir. Kadının delisi ise aldatan durumda olduğu için mehrin tamamını kocaya öder. 10. Nafiden. Abdullah bin Ömer'in kızının annesi Zeyd bin Hattab'ın kızıdır. Abdullah bin Ömer'in oğluyla evlenmişti. Henüz onunla gerdeğe girmeden oğlan öldü. Mihri de tayin edilmemişti. Anası kızının mehrini istedi. Abdullah bin Ömer ona mihir gerekmedi. Eğer mihir gerekseydi elbette verirdik. Ona haksızlık etmezdik dediyse ama kabul etmedi. Bunun üzerine aralarında Zeyd bin Sabit'e hakem ettiler. Zeyd bin Sabit mehrin düşmediğini, kocasının mirasını almasına fetva verdi. 11. Ömer bin Abdülaziz halife zamanında valilere şunu yazdı. Bir kadını evlendiren velisi, babası veya başka biri nikah kıyarken mihir, bağış vesaire nereye şart koşmuşsa kadının malıdır. Kadının istediği zaman alabilir. 12. Hazreti Ömer zifah odasına girip baş başa kalan eşler hakkında mihir vaciptir diye hüküm verdi. 13. Zeyd bin Sabit der ki bir kişi derecesiyle zifah odasına girip terde indirilince kapı kapanınca mihir farz olur buyurdu. 14. Abdurrahman'ın oğlu Ebu Bekir Mahzumi'den şöyle rivayet olunmuştur. Aleyhissalatü vesselam Ümmü Seleme ile evlendiğinde ona yanımda her zaman kıymetli olacaksın. İstersen senin yanında 7 gece kalayım, 7 gece de diğer zevcelerimin yanında kalayım. İstersen 3 gece senin yanında kaldıktan sonra öbürlerinin yanına gideyim. 3 gün sonra tekrar geleyim deyince Ümmü Seleme 3 gece kal dedi. 15. Enes bin Malik'ten yeni evlenen kadınlara tanınan özel hak bakire için 7 gece, zul için 3 gecedir buyurdu. 16. Said bin Müseyyeb'e sordular. Bir kadın evlenirken kocasına kendisini memleketinden çıkarmamayı, gurbete götürmemeyi şart koşarsa hüküm nedir? Kocası isterse onu çıkarabilir dedi. 17. Abdurrahman bin Zübeyr'in oğlu Zübeyr anlatıyor. Simmal oğlu Rifa aleyhissalatü vesselam zamanında zevcesi Vehip kızı Temime'yi 3 talak ile boşadıktan sonra Temime Zübeyr oğlu Abdurrahman'dan evlendi. Abdurrahman cinsi kudretinin zayıflığından dolayı Temime ile cinsi münasebette bulunamadı. Temime'yi boşadı. Onu daha önce boşanmış olan ilk kocası Rafiye Temime'yi tekrar nikahlamak istedi. Bunu aleyhissalatü vesselama sorduğunda Resul-i Ekrem bu evle razı olmadı ve Temime ikinci kocasıyla fiilen münasebette bulunmadıkça sana helal olmaz. Yani onunla evlenemezsin buyurdu. 18. Muhammed oğlu Kasım Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. Hazreti Ayşe'ye sordular. Bir adam karısını bir daha alamayacak şekilde 3 defa boşadıktan sonra bu kadını başka bir adam nikahladı. Kadına dokunmadan boşadı. İlk kocası bu kadını tekrar alabilir mi? Hazreti Ayşe hayır. İkinci kocası onunla fiilen cinsi münasebette bulunmadan alamaz diye cevap verdi. 19. İmam Mali'ye rivayet edildi. Muhammed oğlu Kasım'a sordular. Bir adam karısını 3 defa boşadıktan sonra kadından başka bir adam evlendi. Fakat kadına yaklaşamadan öldü. Bu kadını ilk kocası tekrar alabilir mi? Kasım hayır. Alması caiz olmaz diye cevap verdi. 20. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam bir kadın bir adamın nikahında halası ve teyzesiyle bir arada bulunamaz buyurdu. 21. Said bin Müseyyep'ten. Bir kadın halasının yahut teyzesinin üzerine nikahlanamaz. Bir erkek de bir başkasından hamile olan cariyesiyle münasebette bulunamaz. 22. Said oğlu Yahya rivayet eder. Said oğlu Zeyd'e sordular. Bir adam bir kadınla evlendikten sonra yaklaşmadan onu boşadı. Bu adamı boşadığı kadının anası helal olur mu Zeyd? Hayır, kayınvalidesi sayılır, asla caiz olmaz. Bu hususta hiçbir şart yoktur. Şart yalnız rabait üvey kızlar hakkındadır dedi. 23. İmam Malik birden fazla râviden rivayet eder. Abdullah bin Mesud küfedeyken ona sordular. Bir kimse nikahladığı kıza dokunmadan boşarsa onun annesiyle evlenebilir mi? Abdullah evet caizdir diye buna müsaade etti. Sonra Medine'ye gidince mesele büyük sahabeleri sorduğunda hayır caiz olmaz şart. Yalnız üvey kızlar hakkındadır. Yani nikahladığı kadına dokunmamak şartıyla onu boşarsa kızıyla evlenebilir diye cevap verdiler. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud küfeye dönünce evine gitmeden fetva verdiği adama geldi. Dokunmadan boşadığı kızın annesiyle evlenmesinin caiz olmadığını söyledi ve karısından ayrılmasını emretti. 24. Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam şigar usulü nikahı yasakladı. Şigar karşılıklı mihir vermeden iki kişinin birbirlerinin kızlarıyla evlenmeleridir karşılıklı. 25. Ensar'dan Hidam kızı Hans anlatıyor. Buldum. Babam istemediğim halde beni birine nikahladı. Aleyhissalatü vesselama gidip bunu anlatınca Hazreti Peygamber nikahı bozdu. 26. Ebu Zübeyr el-Mekki anlatıyor. Ömer bin Hattab'ın huzuruna bir erkek ve bir kadının şahitliğiyle kıyılan bir nikah davası getirildiğinde bu gizli nikahtır, caiz kılmam. Eğer benden öncekilerden görseydim böyle nikahla evlenenleri racm ederdim. Taşa kırarak öldürürdüm dedi. 27. Said bin el-Müseyyed ve Süleyman bin Yesar'dan Esed kabresinden Tuleyha Sakif kabilesinden Rüşeyd'in nikahlı karısıydı. Onu boşadı. O da iddeti bekleme süresi bitmeden başka biriyle evlendi. Bunu duyan Hazreti Ömer iddeti bitmeden evlendiği için Tuleyha ile evlendiği kocasını kırbaçladı. Birbirinden ayırdı. Daha sonra şöyle dedi. Hangi kadın iddeti bitmeden evlenirse evlendiği kocası henüz ona yaklaşmamışsa birbirlerinden ayrılırlar. Sonra ilk kocasından bekleme süresini bitirdikten sonra bekleme süresinde evlenip ayrıldığı adam başkaları gibi kendisine evlenme teklifi yapabilir. Eğer evlendiği adamla münasebette bulunmuşsa nikah feshedilip bozulup ayrılınca önce ilk kocasını bekleme süresini bitirir. Sonra da diğer kocasından dolayı iddeti bitinceye kadar bekler. Bir daha da bir araya gelmezler. Yani birbirlerine yabancı olurlar. 28. Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer'e bir adamın hür karısının yerine cariye almak istediği sorulunca o ikisini bir araya getirmeyi hoş görmediler. 29. Said bin Müseyyed'in şöyle dediği rivayet edilir aleykümselam. Hür kadın istemeden üzerine cariye nikahlanmaz. Eğer isterse geceler taksında kendisine 3'te 2 düşer. Yani koca bir gece cariye ile 2 gece hür karısı ile olur. 30. Zeyd bin Sabit cariyesini 3 taraftan boşadıktan sonra tekrar satın alan kimse hakkında der ki o cariye başka bir adamla evlenip boşanmadan kendisine helal olmaz. 31. Said bin Müseyyed ve Süleyman bin Yeser'e sorarlar. Bir adam cariyesini köle ile evlendirirse, köle karısını boşasa, sonra da o cariyeyi efendisi kendisine hibe etse, kendisine helal olur mu diye sordular. Onlar başka biriyle evlenip boşanmadan helal olmaz diye cevap verdiler. 32. İmam Malik İbn-i Şahab'a. Bir adam nikahında olan bir cariyeyi bir talakla boşadıktan sonra satın alsa, kendisine helal olur mu diye sordu. O da 3 talakla boşamadıkça mülkiyetine geçmesi kendisine helal olur. Onunla karı koca hayatı yaşar. Eğer 3 talakla boşanırsa boşadığı cariye başka biriyle evlenip tekrar boşanmadan kendisine helal olmaz dedi. 33. Hazreti Ömer'e anasıyla kızını cariye olarak mülkiyetine geçiren kimse. Bunlardan biriyle birleştikten sonra öbürüne yaklaşabilir mi diye sordu. O da ikisiyle birden birleşmeyi doğru bulmam diye cevap verdi ve hem ana hem de kızıyla karı koca hayatı yaşamayı yasakladı. 34. Kabirsa bin Zuhayb rivayet eder. Bir adam Osman bin Affan'a sordu. Cariye olan iki kız kardeşle efendisi karı koca hayatı yaşayabilir mi? Osman bin Affan şöyle cevap verdi. İki kız kardeş cariye ile karı koca hayatı yaşamayı bir ayet helal kıldı. Başka bir ayet haram kıldı. Ben bunu caiz görmem dedi. Nisa 24 ve Nisa 23. ayet. 35. İmam Maliye Zübeyir bin Avvam'da bu görüşüm benzeri rivayet olundu. 36. İmam Maliye şöyle rivayet edildi. Ömer bin Hattab oğluna bir cariye hile etti ve kendisine ona dokunma. Avret mahalline baktım sana helal olmaz dedi. 37. Esved oğlu Ebu Nehşev Said oğlu Yahya şöyle anlattı. Muhammed oğlu Kasım'a ay ışığında cariyemi çıplak mahrem yerlerini gördüm. Hemenime bir erkeğin karısına yaklaştığı gibi yaklaştım. Bunun üzerine cariyem bana yaklaşma adet halindeyim hayır görüyorum dedi. Ben de hemen kalkıp ondan uzaklaştım. Şimdi onu oğluma hibe etsem onunla cinsi münasebette bulunabilir mi dedim. O da onun mahrem yerlerini gördüğüm için onu oğluma vermeme müsaade etmedi. 38. Mervan oğlu Abdülmelik arkadaşına bir cariye hibe eder. Bir süre sonra arkadaşına cariyeden ne haber der. O da onu oğluma hibe etmek istiyorum. Onunla karı koca hayatı yaşayacak deyince Abdülmelik Mervan babam senden daha müttakiymiş. Oğluna bana bir cariye hibe etti. Sonra da ona cariyenin bacaklarını açık olarak gördüğünü ve ona yaklaşmamasını tembih etti dedi. 39. Said bin el-Müseyyed der ki kadınlardan muhsan olanlar kocası olan evli kadınlardır. Bunlarla da evlenmek caiz değildir. Evlenince nikah batıldır. Zina sayılır. İbn-i Şihab ve Kasım bin Muhammed der ki hür kimsenin nikahlayıp da temas ettiği cariye artık muhsana sayılır. Evli kadına muhsana, evli erkeğe muhsan denir. Bunların her ikisine de zina yaparsa şeran rejim ölüm cezası. Elhamdülillah. 41. Hazreti Ali'den aleyhissalatü vesselam Hayber savaşı günü muta nikahını ve ehli merkep etinin yenilmesini yasakladı. 42 Zübeyroğlu Urva anlatıyor. Hakim kızı Havle Hazreti Ömer'in huzuruna girerek Umeyye oğlu Rabia bir kadınla muta usulü birleşti. Kadın hamile kaldı deyince Hazreti Ömer kızdı, hırkasını sürükleyerek çıkarken şöyle söyledi. Bu mutadır. Önceden hükmü bana bırakılsaydı bunu yapanları rejim ederdim, taşlayarak öldürdüm dedi. 43 Ebu Abdurrahman oğlu Rabia 4 köle kadına kadar alabilir dedi. 44 İbn-i Şihab'dan şöyle rivayet olundu. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kocaları henüz kafir olan bazı kadınlar hicret etmek için Müslüman olmuşlardır. Onlardan biri de Mugire oğlu Velid'in kızıdır. Ümeyye oğlu Safvan'ın karısıydı. Mekke'nin fethi günü Müslüman oldu. Kocası Safvan İslam'a girmedi ve kaçtı. Aleyhisselatü Vesselam Safvan'a amcası Ümeyye oğlu Vehbi güven altında olduğuna işaret olmak üzere hırkasını vererek peşinden gönderdi ve İslam'a davet etti. Vehbi şöyle talimat verdi. Safvan razı olursa İslam'ı kabul edecek, gelmek istemezse ona iki ay müddet tanınmıştır. Safvan elinde hırka ile Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelince cemaat arasında ya Muhammed işte şu Umeyr oğlu Vehip hırkanı bana getirerek beni çağırdığını, razı olursam İslam'a gireceğimi, olmazsam bana iki ay süre tanınacağını söyledi deyince Aleyhisselatü Vesselam ey Ebu Vehip bineğinden inebilirsin buyurdu. Safvan hayır bana kararını açıklamadan vallahi inmem deyince Aleyhisselatü Vesselam sana 4 ay süre tanıdım buyurdu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Hevaz'ın kabilesini İslam'a davet etmek üzere Huneyn'e hareket etti. Orada Safvan'a haber göndererek emanet olmak üzere silah ve bazı malzeme getirmesini söyledi. Safvan gelince bunları kendi rızamla mı vereceğim yoksa zorla mı alacaksın dedi. Aleyhisselatü Vesselam da kendi rızamla buyurunca yanındaki silah ve malzemeyi verdi. Daha sonra Safvan kendisi kafir, karısı Müslüman olarak Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Huneyn ve Taif savaşlarına katıldı. Müslüman oluncaya kadar da Aleyhisselatü Vesselam karısını ondan ayırmadı. İslam'a girdikten sonra eski nikahlarıyla hayatlarını sürdürdüler. 45 İbn-i Şihab der ki Safvan karısının Müslüman oluşundan bir ay kadar sonra İslam'a girmiştir. 46 İbn-i Şihab der ki Haris bin Hişam'ın kızı Ümmü Hakim Ebu Cehil oğlu İkrime'nin karısıydı. Mekke'nin fethi günü Müslüman oldu. Kocası İkrime Müslüman olmadı, kaçtı. Yemen'e gitti. Peşinden karısı Ümmü Hakim Yemen'e kadar giderek onu İslam'a davet etti. O da İslam'ı kabul etti. Fetih senesi Medine'ye geldiler. Huzura girdiğinde Aleyhisselatü Vesselam onu görünce sevinerek kalktı, onu karşıladı. İkrime de Aleyhisselatü Vesselam'a beyat etti. Ömrünün sonuna kadar din uğrunda mücadele ve cihat yapacağına söz verdi. Bundan sonra karısıyla eski nikahlarıyla yaşadılar. 47 Enes bin Malik anlatıyor. Abdurrahman bin Avf Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Üzerinde evlilik belirtisi vardı. Aleyhisselatü Vesselam sorunca evlendiğini söyledi. Aleyhisselatü Vesselam ne kadar mihir verdiğini sordu. O da bir hurma çekirdeği ağırlığında altın verdim dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bir koyun da olsa kes düğün yapıyordu. 48 Said oğlu Yahya'dan şöyle rivayet edildi. Bana nakledildiğine göre Aleyhisselatü Vesselam düğüne gelenlere et ve ekmek yedirirdi. 49 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle rivayet etmişti, şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz düğüne davet edilirse gitsin. Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet olundu. En kötü sofra fakirlerin çağrılmayıp sadece zenginlerin davet edildiği düğün yemeğidir. Kim davet edilir de gitmezse Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur, asi olmuş olur. 51 Enes bin Malik'ten. Bir terzi Aleyhisselatü Vesselam'a hazırladığı bir yemeğe davet etti. Ben de beraber gittim. Ev sahibi arpa ekmeği ve kabak çorbası çıkardı. Yerken Aleyhisselatü Vesselam'ın çorbadaki kabakları topladığını gördüm. O günden sonra kabağı sevmeye başladım. 52 Eslem oğlu Zeyd'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz bir kadından evlenir veya bir cariye satın alırsa perçeminden tutsun. Uğurlu ve bereketli olması için dua etsin. Deve satın alınca da elini hörgücüne koysun. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın. 53 Ebu Zübeyr el-Mekki'den. Bir adam birinin kız kardeşini istedi. Kardeşi de bacısının zina ettiğini söyledi. Bunu işiten Hazreti Ömer neden unutulmuş hadiseyi söyledin diye kızın kardeşini dövdü. 54 Rabia bin Ebu Abdurrahman'dan Muhammed oğlu Kasım ve Zübeyir oğlu Urve şöyle derlerdi. 4 karısı olan bir adam zevcilerinden birini boşasa istediği takdirde evlenebilir. Onun iddetini bitmesini beklemesi gerekmez. 55 Kasım bin Muhammed ile Urve bin Zübeyir yukarıdaki fetvayı Medine'ye geldiyse Abdülmülik oğlu Velid hakkında vermişlerdi. Şu kadar var ki Muhammed oğlu Kasım Velid karısını muhtelif meclislerde boşadı dedi. 56 Said bin Müseyyep der ki 3 şeyle oynanmaz, şaka yapılmaz. Nikah, talak ve köle azat etmek. 57 Hadis oğlu Rafi anlatıyor. Ensardan Medineli Meslem oğlu Muhammed'in kızıyla evlendim. Yaşlanınca üzerine genç bir kızdan evlendim. Genç karıma daha fazla önem veriyordum. İlk karım ayrılmak istedi. Onu bir talak ile boşadım. İddeti bitmek üzereyken onunla tekrar birleştim. Sonra yine genç karıma yakınlık gösterince tekrar ayrılmak istedi. Onu bir talak daha boşadım. İddeti bitmeden onunla tekrar birleştim. Daha sonra genç karıma yakınlık ve iltifatım devam edince yine boşanmak istedi. Bunun üzerine ona, ne diyorsun, iyi düşün, bir talak kaldı. Seni tekrar boşarsam bir daha birleşemeyiz. Genç hanımdan daha az iltifat görerek yaşamaya razıysan evliliğimiz devam etsin. Buna razı olmazsan bir daha birleşmemek üzere seni üçüncü kez boşayacağım dedim. O da ben bu hale razıyım, evliliğimiz devam etsin dedi. Ben de onu bir daha bırakmadım. Bu hale razı olduğunu söyleyince ben de bunda bir vebal görmedim. Talak kitabı, boşanma kitabı, 29. kitap. 1. Malik şunlar rivayet etti. Bir kişi Abdullah bin Abbas'a ben karımı 100 talak ile boşadım. Hakkımdaki görüşün nedir deyince İbn Abbas ona kadın senden 3 talak ile boş oldu. Geriye kalan 97 talakla da Allah'ın ayetlerini alay almış oldum dedi. 2. İmam Malik'ten bir adam Abdullah bin Mesud'a gelerek karımı 8 talakla boşadım deyince İbn Mesud sana nasıl fetva verildi diye sordu. O da karın 3 talakla boş oldu denildi diye cevap verdi. İbn Mesud devamlı şöyle dedi, doğru söylemişler. Kim Allah'ın emrine uygun olarak boşarsa Allah bu boşamanın hükmünü açıklamıştır. Bir kimse de kendi aleyhine gevezelik yaparsa bu hatası kendine aittir. Kendi aleyhinize mugalata yapıp da bizi uğraştırmayın. Hüküm onların dediği gibidir. Karın senden 3 talakla boştur. 3. Ebu Bekir bin Hazım şöyle demiştir. Ömer bin Abdülaziz bana elbette kesinlikle sözü talakı bayin hakkında alimler ne hüküm veriyor diye sorunca ben ona şöyle dedim. Eban bin Osman elbetteyi bir talak sayıyor. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz şayet talak boşanma hakkı 1000 tane olsa elbette kelimesi hepsini için alır. Elbette sözünü kullanan son sözü söylemiş olur. Yani karısı 3 talakını boştur dedi. 4. İbn-i Şihab'dan Mervan bin Hakem elbette kaydıyla karısını boşayan karısının 3 talak boş olduğunu hükmederdi. 5. İmam Mali'ye şöyle rivayet olundu. Irak'tan Ömer bin Hattab'a bir adamın karısına boşama kastıyla ipin boynunda dediği yazdılar. Bunun üzerine Ömer bin Hattab da Irak'taki valisine onu hac mevsiminde benimle Mekke'de görüştürmesini söyle diye yazdı. Hazreti Ömer Beytullah'ı tavaf ederken adı geçen adam Hazreti Ömer'le karşılaşıp selam verince Hazreti Ömer kimsin diye sordu. O da cevaben yanına gelmesini emrettiğim kişiyim deyince Hazreti Ömer şu Kabe'nin Rabbi hakkı için sana soruyorum. Karına ipin boynunda derken niyetin neydi? Buradan başka bir yerde bana yemin verseydin gerçeği söylemezdim. Bu sözümle karımı boşamayı kastettim deyince Hazreti Ömer hüküm istediğin gibi olmuştur. Yani karın senden boştur dedi. 6. İmam Mali'ye şöyle rivayet olundu. Ali bin Ebu Talip karısına sen bana haramsın diyen bir kişi hakkında karısı 3 talakla boştur diye fetva verdi. 7. Nafi'den rivayet edildi. Abdullah bin Ömer der ki bir kimsenin karısını boşama niyetiyle sen serbestsin veya ben senden kurtuldum demesi 3 talak sayılır. 8. Muhammed'in oğlu Kasım'dan rivayet edildi. Bir ailenin kızıyla adamın biri evliydi. Adam karısının ailesine alın kızınızı ne yaparsanız yapın dedi. Bunun üzerine fakihler o kadının bir talakla boş olduğunu hükmettiler. 9. İbn-i Şihab karısına sen benden ben de senden kurtuldum diyen bir adam hakkında der ki o kadın 3 talak ile boştur tıpkı elbette ile boş olan kadın gibi. 10. İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Bir adam aleyhissalatü vesselam bir adam Abdullah bin Ömer'e gelerek ya Ebu Abdurrahman boşama yetkisini karıma verdim o da kendini boşadı. Bu konuda görüşün nedir dedi. Abdullah bin Ömer görüşüm karının dediği gibi yani boştur deyince adam yapma ya Ebu Abdurrahman dedi. İbn Ömer ben ne yapıyorum onu sen yaptın karşılığını verdim. 11. Nafi'den Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Koca karısına boşama yetkisini verirse hüküm karısının verdiği hükmüdür. Yani kendisini boşarsa boş olur, boşamaz ise boş olmaz. Yalnız koca karısına mani olur. Ben yalnız bir talakla boşama yetkisini vermeyi kastettim derse yemin eder rici talak vaki olur. İddet içerisine karısına döner. 12. Zeyd bin Sabit'in oğlu Harç'a şöyle rivayet etti. O babası Zeyd bin Sabit'in yanında otururken Zeyd'e Ebu Atik'in oğlu Muhammed iki gözü yaşlı olarak geldi. Zeyd ona bu ne hal diye sorunca o da boşama yetkisini karıma verdim. O da benden ayrıldı dedi. Zeyd ona peki böyle davranmaya ne zorladı diye sordu. Adam kader cevabını verdi. Zeyd istersen karına dön o yalnız bir talak ile boş olmuştur. Senin ona dönmen hakkındır dedi. 13. Abdurrahman bin Kasım babasından rivayet etti. Sakif kabilesinden bir adamın boşama yetkisini karısına vermesi üzerine karısı ona sen talaksın, boşsun dedi ve sustu. Sonra tekrar sen talaksın dedi. Kocası ağzında taş söyleyeceğim bir olan mı var dedi. Kadın tekrar sen talaksın deyince kocası tekrar ağzında taş mı var dedi. Bunun üzerine davalarını görmesi için Mervan bin Hakem'e gittiler. Mervan adama karısına yalnız bir talakla boşama yetkisi verdiği hakkında yemin ettirdi ve karısını ona verdi. Abdurrahman der ki bu hüküm babam Kasım'ın hoşuna giderdi ve bu konuda işittiklerinin en uygun olduğu görüşüydü. 14. Hazreti Ayşe der ki Ebu Bekir'in oğlu kardeşim Abdurrahman'a Ebu Umeyye kızı Kureybe'yi ailesinden istedim. Onlar da verdiler. Sonra Abdurrahman'a sitem ederek biz onun değil Hazreti Ayşe'nin hatırı için verdik dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe Abdurrahman'a haber göndererek durumu bildirince Abdurrahman da boşama yetkisini hanımı Kureybe'ye verdi. Kureybe kocasını tercih etti. Bu olay talak sayılmadı. 15 Kasım'dan şöyle rivayet edildi. Hazreti Peygamber'in hanımı Hazreti Ayşe Abdurrahman Şam'dayken kızı Hafsa'yı Zübeyir'in oğlu Münzir'den evlendirdi. Abdurrahman Şam'dan gelince ben olmadan bu yapılır mı dedi. Hazreti Ayşe olayı Münzir'e anlatınca Münzir bu iş Abdurrahman'ın elindedir. Yani boşama yetkisini ona verdim. Ne derse o olur demesi üzerine Abdurrahman Ayşe'ye hitaben senin kararlaştırdığın işi bozma gücünü kendimde görmüyorum dedi. Böylece Hafsa Münzir'in yanında kaldı ve bu olay talak sayılmadı. 16. Abdullah bin Ömer ile Ebu Hureyre'ye boşama yetkisini karısına veren, bu yetkiyi kullanmadan kocasına iade eden kadının kocası hakkında fetva soruldu. Her ikisi de bu boşama sayılmaz dedi. 17. Cafer babası Muhammed'den rivayet eder. Ali bin Ebu Talip de derdi ki, bir kişi karısına yaklaşmamaya yemin ettiğinde talak meydana gelmez. 4 ay geçince bakılır ya karısını boşar ya da cinsi münasebet yapmakla yeminini bozar. Kefaret verir karısına yaklaşır. 18 Nafi'den Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Bir kimse karısına yaklaşmamaya yemin edip de üzerinden 4 ay geçince bakılır ya karısını boşar yahut ona dönerek yeminini bozar kefaretini verir. 4 ay geçmeden ettiği yemin talak sayılmaz. 19 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Karısına yaklaşmamaya yemin eden bir adam hakkında Mervan bin Hakem 4 ay geçince kadın bir talak ile boş olur. Kadın iddet beklerken kocasının ricat dönme hakkı vardır diye hüküm verdi. 20 İmam Mali'ye rivayet edildi. Said bin Amr bin Süleyh el-Züreyki evlenecek kadını boşayacağını söyleyen bir adam hakkında Kasım bin Muhammed'e fetva sordu. O da dedi ki karısına seninle evlenirsem sırtın bana anamın sırtı gibi olsun diyen adama Hazreti Ömer evlenirsen zihar kefareti verinceye kadar karına yaklaşma diye emretti. 21 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Bir adam Kasım bin Muhammed ile Süleyman bin Yeser'e evlenmeden önce karısına zihar yapan bir adam hakkında fetva sordu. Onlar da o kadınla evlenirse zihar kefareti verinceye kadar ona dokunamaz dedi. 22. Hişam bin Urve babası Urve'den. Urve 4 karısına bir cümleyle hepiniz bana annemin sırtı gibisiniz diyen bir adam hakkında ona yalnız bir kefaret gerekir demiştir. Rabia Ebu Abdurrahman da böyle rivayet etmiştir. 23. Hişam bin Urve der ki bir adam Urve bin Zübeyir'e sordu. Bir kimse karısına sen yaşadıkla üzerine nikahlanmayacağım. Her kadın bana annemin sırtı gibi olsun dedi. Bunun hükmü nedir? Urve bin Zübeyir de bir köle azat etmesin kafidir dedi. 24 İmam Malik der ki İbn Şihab'a kölenin yaptığı ziharın hükmünü sordu. O da hürün ziharı gibidir cevabını verdi. 25 Kasım bin Muhammed'den Hazreti Ayşe şöyle dedi. Berir adındaki cariye sebebiyle 3 meselenin şer'i hükmü 3 sünnet öğrenilmiştir. Bunlardan biri şudur. Berir azat edildiği zaman kocasından ayrılma ile yanında kalma hususunda muhayyer bırakıldı. İkincisi aleyhissalatü vesselam vela hakkı azat edenindir buyurdu. Üçüncüsü aleyhissalatü vesselam eve girdiğinde ocakta çömleğin içinde et kaynıyordu. Önüne ekmek ve evde bulunan katıklar getirildiğinde aleyhissalatü vesselam çömlekte et piştiğini görmüştüm deyince evdekilerin evet ya Resulallah fakat o et Berire'ye sadaka olarak verilmiştir. Sen sadaka yemezsin demeleri üzerine aleyhissalatü vesselam o et ona sadaka bize de Berire'nin hediyesidir buyurdu. 26 Nafi'den bir köle ile evli olan hürriyetine kavuşan cariye hakkında Abdullah bin Ömer kocası kendisine yaklaşmadan önce cariye nikahı feshetme hakkı vardır dedi. 27 Urve bin Zübeyir der ki Adi oğullarının Zebra adında bir cariyesi bana cariye iken bir kölenin nikahlısı olduğunu haber verdi ve şöyle dedi. Ben azat edilince aleyhissalatü vesselamın hanımı Hafsa beni çağırarak sana bir haber vereceğim. Bir şey de yapmanı istiyorum. kocan sana yaklaşmadan önce nikahını feshetme hakkın vardır. Şayet sana yaklaşırsa bu hakkın elinden gider dedi. Zebra bunu işitince o boş olsun, sonra boş olsun, sonra boş olsun diyerek üç talakla kocasını boşadı. 28 Sahip bir müseyyep der ki, kendisine delilikle eksiklik olan herhangi bir erkek bir kadından evlense bu kadın muhayyerdir. İsterse kocasının yanında kalır, isterse boşanır. 29 İmam Malik der ki, bir köle bir cariyeyi nikahlasa, onunla cifaha girmeden cariye azat edilse, cariye nikahı bozmak isterse bir talaktan boşanır ve ona mehir gerekmez. 30 İmam Malik'in İbn-i Şihab'ı şöyle derken duyduğunu rivayet etti. Bir adam boşanıp boşanmaması konusunda karısına seçme hakkı verir. O da kocasında kalmayı tercih ederse bu talak sayılmaz. 31 Yahya bin Said rivayet etti. Bana Abdurrahman'ın kızı Amre, Ensar'dan Sehl'in kızı Habibe'den nakletti. Habibe Kays bin Şemmas'ın oğlu Sabit'in nikahlısıydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kılmaya çıkınca Sehl'in kızı Habibe'yi sabahın alacakaranlığında kapısının önünde beklerken buldu. Aleyhisselatü Vesselam'ına kimsin deyince o da cevaben ben Sehil'in kızı Habibe'yim ya Resulullah dedi. Aleyhisselatü Vesselam neyin var dedi. Habibe kocası hakkında kocam Sabit bin Kays ile evli kalmamız imkansız dedi. Kocası Sabit bin Kays gelince Aleyhisselatü Vesselam'ına bak zevcen Habibe neler söylüyor dedi. Habibe mihir olarak verdiklerinin hepsi yanında, dilerse geri veririm dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Sabit'e ona verdiklerini al buyurdu. Sabit onları geri aldı. Habibe kocasından da ayrılarak ailesinin yanında kaldı. 32. Ebu Ubeyde'nin kızı Safiye'nin azatlı cariyesinin her şeyi kocasına vererek boşandığı ve bunu Abdullah bin Ömer'in hoş karşıladığı rivayet edilmiştir. 33. Nafi'den Muavvez bin Afra'nın kızı Rubeyye amcası ile birlikte Abdullah bin Ömer'e geldi. Ona Rubeyye'nin Osman bin Affan zamanında kocasına mal vererek boşandığını bildirdiler. O zaman Osman bin Affan kendisine ulaşan bu haberi hoş karşılamıştı. 34. Sehil bin Sa'd es-Said'in Uveymir el-Aclani Ensar'dan Asım bin Adi'ye gelerek şöyle dedi. Ya Asım, karısını yabancı biriyle yakalayan adama ne dersin? O yabancıyı öldürse siz de kısa sonra onu öldürür müsünüz? Ya da bu adam nasıl hareket edecek? Benim adıma bu meseleyi Aleyhisselatü Vesselam'a soruver dedi. Asım peygambere sorunca Resulullah bu sualden hoşlanmadı ve onu ayıpladı. Öyle ki Aleyhisselatü Vesselam'dan işittikleri Asım'ın ağrına gitti. Asım evine dönünce Uveymir onun yanına gelerek ya Asım Resulullah sana ne cevap ver dedi. Asım başıma iş açtın. Aleyhisselatü Vesselam sorduğum meseleden hoşlanmadı deyince Uveymir Aleyhisselatü Vesselam'a sormadan bu meselenin peşini bırakmam dedi. Bunun üzerine Uveymir Aleyhisselatü Vesselam ashabla birlikteyken yanına vardı ve dedi ki ya Resulullah karısını yabancı biriyle yakalayan adama ne dersin? O yabancıyı öldürse siz de onu kısa sonra öldürülmüşsünüz ya da bu adam nasıl hareket edecek dedi. Aleyhisselatü Vesselam cevap olarak senin ve hanımın hakkında ayet indirildi. Git hanımını getir dedi. Sehil der ki ben ashabla beraber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken onlar da lanetleştiler. Uveymir bununla evli kalırsan ona iftira edebilirim ya Resulullah dedi. Resulullah onu boşamasını emretmeden üç talakla karısını boşadı. İbn-i Şihab bundan sonra lanetleşenler bu yolu takip ettiler dedi. 35 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir kişi karısıyla lanetleşti ve çocuğun kendi çocuğu olmadığını söyledi. Aleyhisselatü Vesselam onları birbirinden ayırdı ve çocuğu anasına verdi. 36 Malik'e rivayet edildi. Urve bin Zübeyir ziyan yapan kadının çocuğu ile zinadan olan çocuk hakkında şöyle derdi. Çocuk öldüğünde mirasından annesi Kur'an-ı Kerim'de belirtilen hissesini alır. Anne bir kardeşler de hisselerini kadarını alır. Geri kalan mirası eğer kadın azatlı cariye ise efendilerine kalır. Eğer cariye değil hür ise kendisi hakkını aldıktan ve çocukları da haklarını aldıktan sonra geri kalan hazineye kalır. 37 Muhammed bin Abdurrahman bin Sevban'dan Muhammed bin İyas el-Bukayr şöyle dedi. Zifaha girmeden adamın birisi karısını 3 talak ile boşadı. Sonra boşadığı bu hanımla evlenmek istedi. Bunun üzerine yanıma fetva sormaya geldi. Beraberce Abdullah bin Abbas ve Ebu Hureyre'ye gittik. Meseleyi onlara sordu. Onlar kadın başka bir koca ile evlenmeden onunla evlenemezsin dediler. O da ben onu yalnız bir talakla boşadım deyince İbn Abbas nimeti elinden kaçırdım dedi. 38 Ata bin Yesar şöyle dedi. Adamın biri Abdullah bin Amr bin el-As'a karısıyla zifaha girmeden onu üç taraf ile boşayan başka bir şahıs hakkında fetva sormak için geldi. Ata der ki ilk defa evlenen ve dokunulmayan kızın talakı birdir dedim. Abdullah bin Amr bin el-As bana sen hikayecisin. Bir talak onu bir talakı bayinde boş yapar. Üç talak ise başka kocaya varıncaya kadar o kadını haram kılar dedi. 39 Muaviye bin Ebu Ayyeş el Ensari şöyle anlatır. Abdullah bin Zübeyir ve Asım bin Ömer bin Hattab'ın yanındaydım. Yanımıza Muhammed bin İyaz bin El-Bukayr gelerek şöyle dedi. Bir bedevi nikahtan sonra karısına yaklaşmadan onu üç talak ile boşadı. Bu hususta görüşünüz nedir dedi. Abdullah bin Zübeyir bu konuda bir diyeceğim yoktur. Sen Abdullah bin Abbas ile Ebu Hureyre'ye git. Onlar Hazreti Ayşe'nin yanındalar. Onlara sor. Sonra gel neticeyi bize de bildir dedi. Adam gitti onlara sordu. İbn Abbas Ebu Hureyre'ye işte mühim bir mesele geldi. Fetvasını ver deyince Ebu Hureyre bir talak ile onu boş yapar. Yeniden evlenebilirler. Üç talak da başka kocaya varıncaya kadar o kadının tekrar nikah edilmesine haram kılardı. İbn Abbas da aynısını söyledi. 40 Abdurrahman bin Af hastayken karısını talak-ı bayinden boşadı. Sonra da öldü. İddeti bitince Osman bin Affan talak-ı bayinden boşadığı karısını ona varis yaptı. 41 Araş'ten Osman bin Affan hastayken boşadığı karılarını İbni Mükmel'e varis yaptı. 42 Ebu Abdurrahman oğlu Rabia şöyle rivayet etti. Karısı kendisini boşanmasını Abdurrahman bin Affan istedi. O da karısına dedi ki hayız olup temizlendiğinde bana bildir. Hanım Abdurrahman Af hastalanıncaya kadar hayız görmedi. Hayız gördükten sonra temizlenince kocasına haber verdi. Kocası da hastayken onu üç talakla veya bir talak ile boşadı. Fakat bu son talaktı. İddeti bitince Osman bin Affan Abdurrahman'a karısını varis yaptı. 43 Muhammed bin Yahya bin Habban der ki dedem Habban'ın biri Haşim'i diğer Ensar'dan iki hanımı vardı. Ensar'ı karısını emzikliyken boşadı. Aradan bir sene geçti sonra dedem öldü. O hala hayız görmemişti. Ben hayız görmedim. Kocama varis olurum dedi. Haşimilerden olan karısıyla Hazreti Osman bin Affan tarafından muhakeme edildiler. Osman Ensar'dan olan karısının varis olduğuna karar verdi. Haşimi kadın Hazreti Osman aleyhinde konuşunca Hazreti Osman kararım amcaoğlunun yaptığına uygundur. Bunu söylerken Ali bin Ebi Talib'i kastederek bize işaret etti. 44 İbn Şihab dedi ki bir adam hastayken karısını 3 talak ile de boşasa karısı ona varis olur. 45 Malik'e şöyle rivayet edildi. Abdurrahman bin Affan'ın kızı karısını boşadı. Muta hediye olarak ona bir cariye verdi. 46 İbn Şihab her boşanan kadına hediye vermek gerekir dedi. 47 Süleyman bin Yesar'dan Nufeyl Resulullah'ın hanımı Ümmü Seleme'nin mukatebi ya da kölesiydi. Karısı hür bir kadındı. 12 talak ile boşadıktan sonra dönmek istedi. Aleyhissalatü vesselamın hanımları ona Osman bin Affan'a gidip bu konuyu sormalarını söylediler. Hazreti Osman'ın yanına giderken ona Dereş denilen bir mahallede Zeyd bin Sabit'in elini tutmuş olarak rastladı. Ve konuyu onlara sorunca her ikisi birden o sana haram oldu, o sana haram oldu dediler. 48 Said bin el-Müseyyep'ten Nufeyl Aleyhissalatü vesselamın hanımı Ümmü Seleme'nin mukatebiydi. Hür olan karısını iki talakla boşadı. Tekrar dönmek istediğinde Hazreti Osman bin Affan'ın fetvasını sordu. O da o sana haram oldu dedi. 49 Muhammed bin İbrahim el-Haris et-Teymi'den Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü Seleme'nin mukadebi Nüfeil Zeyd bin Sabit'e fetva sordu ve dedi ki ben hür olan karımı iki talakla boşadım. Tekrar ona dönebilir miyim? Zeyd bin Sabit o sana haram oldu dedi. 50 Nafi'den Abdullah bin Ömer şöyle dedi. Köle karısını iki talak ile boşarsa, karısı hür olsun, cari olsun, başka kocayla evlenip boşanana kadar kendisine haram olur. Hür kadının iddeti 3, cariyenin iddeti 2 aydır. 51 Nafi'den Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Bir kimse kölesinin evlenmesine izin verirse boşama hakkı kölenin elinde olur. Onu boşama yetkisi kısmen de olsa hiç kimsenin elinde değildir. Bir adamın küçük oğlunun cariyesi veya küçük kızının cariyesini alması caizdir. 52 Ömer bin Hattab şöyle dedi. Kocasını kaybeden ve onun nerede olduğunu bilmeyen herhangi bir kadın 4 sene bekler. Sonra da 4 ay 10 gün iddet bekler. Bundan sonra evlenmesi helal olur. 53 Nafi'den Aleyhisselatü Vesselam zamanında Abdullah bin Ömer hayırlıyken karısını boşadı. Ömer bin Hattab bu konuyu Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Aleyhisselatü Vesselam ona söyle hanımına dönsün. Sonra hayızdan temizlenip tekrar hayız görüp tekrar temizleninceye kadar boşamasın. İki hayızdan sonraki temizlik esnasında isterse evliliğini devam ettirir, isterse ona yaklaşmadan boşar. İşte bu Allah'ın kadınları boşamaya mübah kıldığı iddet bekleme müddetidir. 54 Urve bin Ezzübeyir'den Müminlerin annesi Hazreti Ayşe iddet bekleyen Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman'ın kızı Hafsa'yı 3. hayızdan kan görmeye başlayınca kocasının evinden ailesinin yanına gönderdi. Bu hadise Abdurrahman'ın kızı Amri'ye anlatınca Urve doğru söylemiş aleykümselam. Bu konuda ulema Hazreti Ayşe ile tartıştılar ve dediler ki Yüce Allah kitabında 3 kuru buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ayşe doğru söylediniz ama kurunun ne olduğunu biliyor musunuz? Kuru hayır değil temizlik halleridir dedi. 55 İbn Şihab der ki Ebu Bekir bin Abdurrahman'ın şöyle dediğini işittim. Fakihlerimizden karşılaştığım herkes Hazreti Ayşe'nin dediğini söylerdi. 56 Süleyman bin Yesar'dan boşandığı karısını iddet esnasında 3. haycı görmeye başladığı bir sırada Ahvaz Şam'da öldü. Bunun üzerine Muaviye bin Ebu Sufyan Zeyd bin Sabit'e mektup yazarak meseleyi sordu. Zeyd de cevabından ona şöyle yazdı. Karısı 3. haycı görmeye başlayınca boşanmış olurlar. Birbirlerine de varis olamazlar. 57 Kasım bin Muhammed, Salim bin Abdullah, Ebu Bekir bin Abdurrahman ve İbn-i Şihab şöyle derlerdi. Hırıcı talak ile boşanan bir kadın, üçüncü haydına girince talakı bayinden boş olur. Eş de birbirine varis olamaz ve kocası hanımına dönemez. 58 Nafi'den Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Koca karısını boşayıp karısı üçüncü haydını görmeye başlayınca kesin olarak boşanırlar. 59 Fudayl bin Ebu Abdullah'tan Kasım bin Muhammed ile Salim bin Abdullah derlerdi ki kadın boşanır da üçüncü haydı görmeye başlarsa talakı bayinden boş ve başka erkekle evlenmesi helal olur. 60 Said bin el-Müseyyeb, İbn-i Şihab ve Süleyman bin Yesar mal vererek boşanmasını sağlayan kadının da iddeti 3 temizlik müddetidir derlerdi. 61 İbn-i Şihab'tan boşanan bir kadının iddeti uzun bile olsa 3 temizlik müddetidir derdi. 62 Yahya bin Said'den bir kadın ensardan olan kocasından kendisini boşamasını istedi. Kocası da hayız görünce bana haber ver dedi. Kadın hayız görünce kocasına haber verdi. Bu sefer kocası temizlenince haber ver dedi. Kadın temizlenince haber verdi. Kocası da onu temizlerken boşadı. 63. Kasım bin Muhammed ve Süleyman bin Yesar'dan Yahya bin Said bin El-Az, Abdurrahman bin El-Vekil'in hakemin kızını talakı bayinden boşadı. Babası Abdurrahman kızı iddet beklemesi gereken yerden yani evinden başka bir yere taşıdı. Ümmül Müminin Hazreti Ayşe o gün Medine valisi Mervan bin Hakem'e haber gönderdi ve dedi ki Allah'tan kork ya Mervan, onu boşandığı eve geri getir. Süleyman'ın rivayetine göre Mervan kardeşim Abdurrahman bin El Hakem'in kızını götürmeye engel olamadım dedi. Kasım'ın rivayetine göre de Mervan bilmiyor musun Kays'ın kızı Fatıma da iddeti bitmeden boşandığı kocasının evinden ayrılmıştı deyince Hazreti Ayşe Fatıma'nın durumunu buna karıştırma. Zira kocasının evinde huzursuzdu dedi. Mervan cevaben Fatıma kocasının evinden huzursuz olduğu için ayrılmışsa bunlar arasında da yeterli huzursuzluk mevcuttur dedi. 64 Nafi'den Hazreti Osman'ın torunu Abdullah talak-ı bayinden boşadığı karısı İbn-i Nufeyl'in torunu Said'in kızı iddetini kocasının evinde beklemeyerek taşındı. Abdullah bin Ömer iddeti bitirmeden kocasının evinden taşınmasını hoş görmedi. 65 Nafi'den Abdullah bin Ömer karısını Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı kardeşi Hafsa'nın evinde boşadı. Mescide giderken yolu oradan geçiyordu. Karısına dönünceye kadar izin istemekten hoşlanmadığı için evlerin arasındaki başka bir yoldan giderdi. 66 Yahya bin Said'den bir kadını kocası kirayla oturduğu bir evde boşanması üzerine Said bin Müseyyeb'e iddet müddetince evin kirasını kim verecek diye sordu. Said bin Müseyyeb de kocası verirdi. Soruyu soran kocanın parası yoksa diye Said de karısı verir dedi. Soran karıda da yoksa diye Said devlet verir dedi. 67 Fatıma binti Kays şöyle dedi. Kocam Ebu Amr bin Hafsa Şam'dayken beni 3 talakla boşadı. Bana vekili arpa gönderdi. Ben de ona sinirlendim. Bana vallahi bizde bir hakkımız yok dedi. Ben de Aleyhisselatü Vesselam'a giderek meseleyi anlattım. Aleyhisselatü Vesselam nafakan kocana ait değil dedi. Ve Ümmü Şerik'in evinde iddet beklememi emretti. Sonra şöyle dedi. Ashabım Ümmü Şerik'e iyi bir kadın olduğundan çok gider gelirler. Seni görmemeleri gerek. Sen Abdullah bin Ümmü Mektum'un yanına iddet bekle. Zira o amadır. Onun yanında örtünü çıkarır serbest olabilirsin. İddetin bittiğinde bana haber ver. İddetin bitince Aleyhisselatü Vesselam'a Muaviye bin Ebu Sufyan ve Ebu Cehim bin Hişam'ın benimle evlenmek istediğini söyledim. Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehim asasını omuzundan bırakmaz. Yani karılarını döver. Ya da çok seyahat eder. Muaviye de hiç malı olmayan cimrinin biri. Sen Usame bin Zeyd'le evlen buyurdu. Ben istemedim. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Usame bin Zeyd'le evlen buyurdu. Ben de evlendim. Allah bu evliliği hayırlı kıldı ve onunla mesut oldum. 68 İbn-i Şihab der ki 3 talak ile boşanan kadın iddeti bitinceye kadar evinden çıkmaz. Kocasından nafaka almaya da hakkı yoktur. Ancak hamile olursa doğuruncaya kadar kocası nafakasını verir. 69 İmam Malik der ki bir köle cari olan karısını boşar. Sonra cariye azat olursa azat olması iddetini değiştirmez. İddeti cariyenin iddeti kadardır. İster kocasının onun dönme hakkı olsun isterse olmasın. İddeti hür kadınınki gibi olmaz. 70 Ömer bin Hattab der ki boşanıp bir ya da iki hayız gördükten sonra adet görmemeye başlayan bir kadın 9 ay bekler. Hamile olduğu anlaşılırsa iddeti çocuğu doğunca biter. Hamile değilse 9 ay mütakip 3 ay daha bekler. Sonra iddeti bitmiş olur. Başka biriyle evlenebilir. 71 Said bin Müseyyep der ki hastalığından dolayı devamlı kan gelen kadın iddeti bir senedir. 72 Ali bin Ebu Talip Yüce Allah'ın karı kocanın aralarındaki geçimsizliklerinden korkarsanız erkek ve kadın tarafından birer hakem gönderin. Hakemler aralarını ıslah etmek isterlerse Allah karı kocanın arasının en iyisini takdir eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Nisa 35-41 arasındaki ayetteki iki hakem hakkında der ki hakemlerin karı koca arasını ayırmak ya da birleştirmek yetkileri vardır. 73 Ömer bin Hattab'dan Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Salim bin Abdullah, Kasım bin Muhammed, İbn Şihab ve Süleyman bin Yesar derler ki evleneceği kadını boşayacağına yemin eden bir kişi yeminini bozsa evlendiği zaman o kadını boşaması gerekir. Abdullah bin Mesud nikahlayacağım her kadın boş olsun diyen bir kişi hakkında der ki belli bir kabile ya da belli bir kadın adı söylemezse bir şey lazım gelmez. 74 Said bin el-Müseyyep der ki bir kadınla evlenip cinsi ilişkiye muktedir olamayan bir kocaya bir sene mühlet verilir. Bu bir sene içinde birleşebilirse ne âlâ, edemezse birbirinden ayrılırlar. 75 Malik İbni Şihab'a sordu. Erkeğe mühlet zifaha girdiği günden itibaren mi yoksa kadının onu mahkemeye verdiği günden itibaren mi verilir? İbni Şihab mahkemeye verdiği günden itibaren dedi. 76 İbni Şihab'a rivayet edildi. Sakif kabilesinden bir kişi Müslüman olduğu zaman 10 karısı vardı. Aleyhisselatü Vesselam ona 4 karın kalsın diğerlerini boşa buyurdu. 77 Ömer bin Hattab der ki bir kadını kocası bir ya da iki talak ile boşadıktan sonra ona dönmez. Nihayet kadın başkasıyla evlenir, o da ölür. Ya da kendisini boşarsa birinci kocası tekrar o kadından evlenebilir. Bu takdirde o kadına geriye kaç talak kalmışsa o kadar talakla sahip olur. 78 Sabit bin el-Ahnes der ki ben Zeyd bin el-Hattab oğlu Abdurrahman bin Ümmü Velid ile evlenmiştim. Yani. 78 Sabit bin el-Ahnes der ki ben Zeyd bin el-Hattab'ın oğlu Abdurrahman'ın bir Ümmü Velid ile evlenmiştim. Zeyd bin el-Hattab'ın oğlu Abdurrahman'ın oğlu Abdullah beni yanına çağırdı gittim. Yanına girince bir de ne göreyim orada bir iki demir bukağı ve benim için hazırlandığı iki köle var. Dedi ki onu boşa yoksa Allah'a yemin ederim ki sana şöyle şöyle yaparım. Bunun üzerine ben de o bin talak ile boş olsun dedim ve yanından çıktım. Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'e yetiştim ve ona başıma gelenleri anlattım. Abdullah kızdı ve dedi ki bu zorlandığı için talak sayılmaz. Karın sana helaldir. Ona dönebilirsin. İçim rahat etmedi. O günlerde Mekke emir olan Abdullah bin Zübeyr'e gittim. Başımdan geçeni ve Abdullah bin Ömer'in bana dediğini ona anlattım. Bana karın sana helaldir ona dön dedi. Ve Medine valisi Cabir bin el-Esved el-Zühriye Abdullah bin Abdurrahman'ı cezalandırmasını ve benimle karımı serbest bırakmasını yazdı. Medine'ye dönünce Abdullah bin Ömer'i izniyle karısı Safiye, karımı Zifa hazırladı. Sonra Abdullah bin Ömer'in düğün günü yemeğe davet ettim. O da davetimi kabul ederek yemeğe geldi. 79 Abdullah bin Dinar der ki ben Abdullah bin Ömer'i Littehinne kelimesine kubul kelimesini ilave ederek ayeti ey peygamber karılarını boşadığında onları iddet esnasında boşayın şeklinde okuduğunu işittim. 80 Urve'den İslam'dan önce bir adam karısını boşayıp daha iddeti bitmeden ona dönmek isterse bin talakla dahi boşasa karısına dönebilir. O zaman adamın biri zulmetmek kastıyla karısını boşadı. İddetinin bitmesi yaklaşınca ona döndü. Sonra tekrar boşadı. Sonra da dedi ki vallahi bana dönmene engel olacağım. İddetinin bitmesi yaklaşınca sana dönüp tekrar boşamakla iddetini dahi başka kocayla da evlenemeyeceksin. Bunun üzerine Yüce Allah şu ayeti indirdi. Vukuundan sonra tekrar karı koca hayatına dönebilmek. Boşama iki defadır. Sonra koca karısına dönerek iyilikten evli kalır ya da istediği kişiyle evlenmesini onu serbest bırakır. Bakara 229. ayet. Bunun üzerine o günden itibaren karısını boşayan ve boşamayan herkes eski adetlerini bırakarak Allah'ın emri üzerine hareket ettiler. 81 Sevir bin Zeyd Ebdihil'den İslam'dan önce kişi karısını boşar, ihtiyacı da olmadığından onunla evli kalmak istemez. Sırf iddetini uzatmak suretiyle zarar vermek için ona dönerdi. Bunun üzerine Yüce Allah zarar vermek kastıyla aşırı giderek o kadınları tutmayın. Kim böyle yaparsa kendisini azaba maruz bırakırız. Bakara 2.4. Böylece Allah onlara nasihat ediyordu. 82. Said bin el-Müseyyeb ve Süleyman bin Yeser'e sarhoşun verdiği talakın hükmü soruldu. Ondan da şöyle dediler. Sarhoş boşarsa talakı vaki olur. Öldürürse kısas olarak kendisi de öldürülür. 83. Abdullah bin Abbas ve Ebu Hureyre'ye koca ölen hamile kadının iddeti soruldu. İbn Abbas iki iddetin sonraya kalanı kadar başka kocayla evlenmesi helal olur dedi. Bunun üzerine Ebu Seleme bin Abdurrahman Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü Seleme'nin yanına giderek bu meseleyi ona sordu. Ümmü Seleme der ki Süheyba el-Eslemiye kocası öldükten 15 gün sonra doğurdu. Onunla biri genç, diğeri yaşlı iki kişi evlenmek istedi. Kadının gönlü gence meyletti. İhtiyar daha iddetin bitmedi dedi. İhtiyarın ailesi seyahattaydı. Dönünce başkasından önce davranarak onu kendisine almalarını rica etti. Bunun üzerine kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek durumu öğrenmek isteyince Aleyhisselatü Vesselam iddetin bitti, evlenebilirsin. İstediğinden evlen buyurdu. 84. Abdullah bin Ömer'e kocası ölen hamile kadın iddeti sordular. Abdullah bin Ömer çocuğunu doğurunca iddeti biter, evlenmesi helal olur dedi. 85. El-Misfer bin Mahreme'den Suheyba el-Eslemiye kocası öldükten birkaç gece sonra doğurdu. Aleyhisselatü Vesselam ona iddetin bitti, evlenmen helal, istediğine evlen buyurdu. 86. Süleyman bin Yeser'den Abdullah bin Abbas ve Abdurrahman bin Afunoğlu Ebu Seleme kocasının ölümünden birkaç gece sonra doğuran kadının iddeti hakkında ihtilaf ettiler. Ebu Seleme doğurunca iddeti biter dedi. 87. Ebu Said el-Hudri'nin kız kardeşi Malik bin Sinan'ın kızı El-Füreyya'nın kocası kaçan kölelerini yakalamaya gitmiş ve Kadum tarafında onlara yetiştiğinde köleleri onu öldürmüşlerdi. Füreyya, Hudri oğulları arasındaki ailesine dönüp dönmeyeceğini sormak için Resulullah'a gitti. Kendisi bunu şöyle anlatıyor. Kocam bana sahip olduğu bir ev ve nafaka bırakmadığından iddetimi beklemek için Hudre oğullarındaki aileme dönüp dönemeyeceğimi Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Aleyhisselatü Vesselam evet ailene gidebilirsin buyurdu. Dönüp odaya girdiğimde Aleyhisselatü Vesselam bana seslendi ya da emretti, beni çağırdılar. Nasıl demiştim buyurdu. Kendisine söylemiş olduğum kocamın hikayesini tekrarladım. Takdir edilen iddetin sona erinceye kadar kendi evinde bekle buyurdu. Ben de evimde 4 ay 10 gün bekledim. Hazreti Osman bin Affan da haber gönderip benden bu meseleyi sorduğunda kendisine aynen bildirdim. O da buna uyarak hüküm verdi. 88 Said bin el-Müseyyep'ten Ömer bin Hattab kocaları ölen ve iddet esnasında hacca giden kadınları El-Beyda denilen mahalleden geri çevirir, hac yapmalarına engel olurdu. 89 Hişam bin Urve kocası ölen ve sahrada yaşayan bir kadın hakkında ailesinin indiği yere gider dedi. 90. Abdullah bin Ömer der ki kocası ölen ve 3 talak ile boşanan kadın iddet beklerken geceyi evinden başka bir yerde geçiremez. 91. Kasım bin Muhammed der ki Yezid bin Abdülmelik Ümmü Veled oldukları halde efendiler ölüp de bir ya da iki hayız iddeti bekledikten sonra evlenen kadınları 4 ay 10 günlük iddetleri kadar kocalarından ayırdı. El Kasım bin Muhammed Subhanallah Allah kitabında sizlerden ölen ve geride karılarını bırakanlar Bakara 234'te buyuruyor. Bunlar ayetlerde geçen kadınlardan değillerdir dedi. 92. Abdullah bin Ömer dedi ki efendisi ölen Ümmü Veled'in iddeti bir hayızdır. 93. Said bin Müseyyeb ve Süleyman bin Yeser derler ki kocası ölen cariyenin iddeti 2 ay 5 gündür. 94. İbn-i Şihab'dan bunun benzeri rivayet edildi. 95. İbn-i Muhayri dedi ki mescide girdim. Ebu Said el-Hudri'yi gördüm, yanında oturdum. Ve ona azil konusunu sordum. Bunun üzerine Ebu Said el-Hudri şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam Beni Mustalık Savaşı'na gittik. Arap esirlerinden cariyeler aldık. Onlarla münasebette bulunmayı arzuladık. Ailemizden uzak kalmıştık. Ancak hamile kalmalarından dolayıyla Ümmü Veled onu olup satmamamızdan korkarak azil yapmak istedik. Aleyhissalatü vesselam aramızdayken ona sormadan azil yapacağımıza konuyu önce ona soralım dedik ve sorduk. Azil yapmanızda bir mahsus yoktur. Kıyamete kadar doğması takdir edilen doğarlar buyurdu. 96 Sa'd bin Vakkas'tan. O da azil yapıyordu. 97 Ebu Eyyub el-Ensari'nin Ümmü Veled'i çocuklu cariyesi dedi ki Ebu Eyyub el-Ensari azil yapardı. 98 Nafi'den Abdullah bin Ömer azil yapmaz ve azize sevmezdi. 99 Amr bin Gaziye'nin oğlu El Haccac anlattı. Ben Zeyd bin Sabit'in yanında otururken Yemen'in İbni Kâs Zeyd bin Sabit'in yanına geldi ve ona dedi ki ya Ebu Said, yanımda cariyelerim var. Yanıma aldığım karılarım onlardan cazip gelmiyor. Bana hepsinin benden hamile kalmasını da istemiyorum. Azil yapabilir miyim? Zeyd bin Sabit bana sen fedba ver ya Haccac dedi. Allah iyiliğini versin. Biz senin yanına senden bir şeyler öğrenmek için oturuyoruz dedim. Tekrar fetvayı sen ver dedi. Ben de o senin çocuk ekeceğin tarlandır. Onu ister sulasın ister su bırakasın. Ben bunu Zeyd'den duymuştum dedim. Doğru dedi. 100 Zefif adında bir adam dedi ki İbn Abbas'a azil meselesi soruldu. Bunun üzerine cariyesini çağırdı ve onlara şöyle dedi. Cariye de utanır gibi olunca yapabilirsin. Kendisinin de azil yaptığını karşı direkt ben de yapıyorum dedi. 101 Ebu Seleme'nin kızı Zeynep'ten Humeyd bin Nafi'ye şu 3 hadisi haber verdim ve dedim ki babası Ebu Süfyan bin Harp öldüğünde Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü Habibe'nin yanına girdim. Ümmü Habibe içinde sufre ve haluk denen ya da içinde başka kokular bulunan kutuyu istedi ve onu cariyeye sürdü. Sonra yüzlerine sürdü. Sonra vallahi benim kokuya ihtiyacım yok ancak Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle beklemiştim. Allah Azze ve Celle ve kıyamet gününe inanan bir kadına bir kişinin ölümünden dolayı 3 geceden fazla süslenmemesi helal olması. Şu kadar var ki kocasının ölümünden dolayı kadın 4 ay 10 gün süslenmeyi terk eder. 102 Zeynep der ki sonra erkek kardeşi öldüğünde Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Cahş'ın kızı Zeynep'in yanına girdim. Kokusunu istedi ve ondan süründü. Sonra benim kokuya ihtiyacım yok. Fakat ben Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Allah'a ve kıyamet gününe inanan bir kadına bir ölüden dolayı 3 günden fazla süslenmeyi terk etmesi helal olmaz. Ancak kocasının ölümünden dolayı 4 ay 10 gün süslenmemesi. 103. Zeynep der ki Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı olan annem Ümmü Seleme'yi şöyle derken işittim. Bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek kızımın kocası öldü, gözlerinden rahatsız, sürme çekebilir mi? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam 2 ya da 3 defa hayır buyurdu. Aleyhisselatü Vesselam hepsinde hayır dedikten sonra İddet Suresi 4 ay 10 gün devam eder. Sizden biri cahiliye devrinde sene başına kadar deva veya koyun pisti atardı buyurdu. 104 Aleyhisselatü Vesselam hanımları Ayşe ve Hafsa'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadın kocasından başka hiç kimsenin ölümünden sonra 3 günden fazla yas tutmaz buyurdu. 105 Kocasının ölümünden dolayı süslenmeyen ve gözlerinden ileri derecede rahatsız olan kadına Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü Seleme dedi ki geceleri sürme çek gündüzleri sürmeyi sil. 106 Salim bin Abdullah bin Süleyman bin Yeter kocası ölen kadın hakkında gözünün ağrımasından korkarsa kokusu dahi olsa tedavi için gözüne ilaç sürer veya sürme çekebilir. 107 Nafi'den Ebu Ubeyd'in kızı Safiye kocası Abdullah bin Ömer'in ölümünden dolayı yas tutarken gözlerinden rahatsız oldu. Sürme çekmediği gözleri çapaklanırdı. 108 Malik şöyle rivayet edildi. Malik'e Aleyhisselatü Vesselam babasının ölümünden dolayı süslenmeyi terk eden Ümmü Seleme'nin yanına girdi. Gözlerine acı bir ilaç olan sabir sürmüştü. Bu ne ya Ümmü Seleme diye sordu. Sabir ya Resulullah diye cevap verdi. Aleyhisselatü Vesselam da onu gece sür, gündüz sil buyurdu. 109 Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü Seleme'den. Kocasına yas tutan kadın başını zeytinyağı ve sabun yerine kullanılan sidir ile yıkar dedi. Süt emme kitabı 30. kitap. 1. Abdurrahman'ın kızı Amr'a şöyle rivayet etti. Bana müminlerin annesi Ayşe dedi ki Aleyhisselatü Vesselam yanımdaydı. Ben Hafsa'nın evine gitmek için izin isteyen bir adamın sesini işittim. Ve ey Allah'ın elçisi şu adam evimize girmek için izin istiyor dedi. Aleyhisselatü Vesselam o adamın Hafsa'nın süt amcası falan olduğunu sanıyorum dedi. Ben ya Resulallah süt amcam falan sağ olsaydı benim yanıma serbest girebilir miydi dedim. Aleyhisselatü Vesselam evet girebilirdi. Çünkü nesebin haram kıldığı her şeyi emme de haram kılır buyurdu. 2. Hazreti Ayşe der ki süt amcam gelerek yanıma girmek için izin istedi. Ben de Aleyhisselatü Vesselam'a soruncaya kadar ona izin vermekten çekindim. Aleyhisselatü Vesselam gelince bunu ona sordum. O da o senin amcandır. Yanına girmesine izin ver dedi. Ben ya Resulallah beni kadın emzirdi, erkek emzirmedi deyince o senin amcandır. Yanına girsin buyurdu. Hazreti Ayşe bu hadisi örtünme ayeti indikten sonra oldu dedi. Hazreti Ayşe der ki doğum nesep dolayısıyla haram olan şey emme sebebiyle de haram olur. 3. Urve bin Zübeyir Hazreti Ayşe'nin şöyle dediğini rivayet etti. Örtünme ayeti indikten sonra süt amcam Ebu Kuvays'ın erkek kardeşi Eflah gelerek yanıma odama girmek için izin istedi. Ben izin vermekten kaçındım. Aleyhissalatü vesselam gelince yaptığım şeyi kendisine haber verdim. Bunun üzerine süt amcam Eflah'ın yanına gitmesine izin vermemi emretti. 4. Abdullah bin Abbas çocuk 2 yaşını bitirinceye kadar bir defada enseni kim olur dedi. 5. Abdullah bin Abbas'a bir adamın 2 karısı vardı. Bunlardan biri bir erkek çocuğunu, diğeri de bir kızı emzirdi. Şimdi bu delikanlı kızla evlenilebilir mi diye sorulduğunda hayır evlenemezler. Çünkü o iki kadının sütünün meydana gelmesine sebep olan erkek birdir diye cevap verdi. 6. Abdullah bin Ömer büyüğün emmesi muteber değildir ancak küçüklükte emzirilen muteberdir derdi. 7. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim der ki müminlerin annesi Ayşe beni memedeyken kız kardeşi Ebu Bekir'in kızı Ümmü Gülsüm'ün yanına gönderip ona bu çocuğu 10 defa emzirdir büyüyünce yanıma girebilsin demişti. Ama Ümmü Gülsüm beni ancak 3 defa emzirdikten sonra hastalandı. Bir defa emzirmedi. Ümmü Gülsüm beni 10 defa emzirmediği için Hazreti Ayşe'nin yanına mahrem olmadan girmedi. 8. Hazreti Ömer'in kızı müminlerin annesi Hafsa emme çağında bulunan Abdullah bin Saad'ın oğlu Asım'ı büyüdüğünde kendi yanına girebilmesi için kız kardeşi Fatıma'yı 10 defa emzirmek üzere gönderdi. O da emzirdi. Asım büyüdüğünde Hafsa'nın yanına serbestçe girerdi. Çünkü Hafsa Asım'ın süt teyzesi olmuştu. 9. Abdurrahman babası Kasım'dan rivayet eder. Hazreti Ayşe'nin yanına kız kardeşlerinin süt oğlanları ile erkek kardeşlerinin kızlarının süt oğulları girerdi. Ama erkek kardeşlerinin hanımlarının emzirdiği erkekler girmezdi. 10. İbrahim bin Ukbe der ki Said bin Müseyyep'ten emmenin hükmü sorulduğunda Said iki defa zarfında meydana gelen emme bir damla da olsa nikah haram kılar. Ama 2 seneden sonraki emme çocuğun yediği yemek hükmündedir. Nikah haram kılmaz dedi. Sonra Urve bin Zübeyir'e sordum. O da aynen Said bin Müseyyep'in söylediğini tekrarladı. 11. Yahya bin Said der ki Said bin Müseyyep'in şöyle dediğini işittim. Ancak beşikteki emme çağındaki çocuğun emmesi